السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 11 فروری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 133 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک کا سب سے بڑا جو کرنٹ افیئر ہے وہ الیکشن 2024 ہے، 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن. آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہے، ان ملکوں میں قوموں کے لیے الیکشن کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس طرح ایک انسان کی زندگی میں شادی کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نئی زندگی شروع کرنے والا ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں الیکشن کا دن ایک امپورٹنٹ دن ہے جس میں لوگ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا حکمران کون ہونا چاہیے. 8 فروری 2024 کو میں تو صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا جہاں پہ ہمارا حلقہ بنتا تھا. ابھی پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ آلموسٹ کوئی آدھا گھنٹہ بعد سٹارٹ ہوئی، 8 کا ٹائم تھا 8:30 بجے. خیر، اپنے بوتھ میں میں پہلا شخص تھا جس نے ووٹ ڈالا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے. اس الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جو گزشتہ کے الیکشنز میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آلموسٹ 50% بنتا ہے. اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا جو پہلے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے، 2013 کے بعد بھی، 2018 کے بعد بھی، اور دوبارہ سے ملک کے اندر وہی ہنگامے، دھرنے، ہڑتالیں، وہی سلسلہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے جتنے ریاستی ادارے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جو امن کی صورتحال ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے. کوئی اتنا بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، ایک ہوا تھا وہ الیکشن سے 2 دن پہلے. الیکشنوں کے دوران آلموسٹ سکون ہی رہا ہے الحمدللہ. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو یہ بالکل بات غلط ہوگی اور یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی اگر ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کریں. ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے جو چند متنازع ترین الیکشنز ہیں ان میں سے یہ ایک الیکشن ہے. اور ان صحافیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو جرت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. جو 2018 میں ان کا موقف تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا اور ایک خاص شخص کو دولہا بنانے کے لیے جو اس وقت جیل میں ہے، یہ ساری انجینئرنگ کی گئی، وہی صحافی آج الحمدللہ ٹروتھ لور بنتے ہوئے یہ بات مان رہے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی ایک اور شخص کو دولہا بنایا گیا جسے انگلینڈ سے بلوایا گیا، اور مستقبل میں بھی نظر ہی آ رہا ہے کہ اسی کی جماعت کو حکومت ملے گی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنائے یا کسی بھی طریقے سے. اور اس میں میں ٹاپ آف لسٹ جیو ٹی وی کو، ان کی دلیری کو سلام کہتا ہوں، اور پی ٹی اے والوں سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگے جیو ٹی وی سے. ان لوگوں نے اے آر وائی کی خبریں سن سن کے اس زمانے میں جیو کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ بکا ہوا ہے. جیو آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں 2018 میں تھا کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے آپ ان کی نشریات دیکھیں، بلکہ اب تو پی ٹی آئی کے آفیسز میں بھی جیو کی نشریات چل رہی ہیں اور جیو جیو ہو رہی ہے ہر طرف. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف اس وقت درست تھا کہ عامر میر صاحب ہوں، شاہزیب خانزادہ ہوں، یہ لوگ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ، لیکن اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں. اسی طریقے سے منصور علی خان صاحب بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے میرا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا اکیڈمی میں آ کے. اس کے علاوہ بھی اعزاز سید صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب. یعنی یہ لوگ اپنے ان اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا، 2024 میں بھی غلط ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 2024 میں زیادہ غلط ہو گیا، نمک مرچ کچھ زیادہ ڈال گیا، لیکن یہ جو تکلیف آج پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے یہی تکلیف نون لیگ نے کاٹی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں، حکومت میں اگر نہیں بھی وہ آتے تب بھی انہیں ایک سٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ حکومت میں آئے ہوئے لوگوں کا قبلہ درست رہے. اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. باقی یہ بات تو بھول جائیں کہ حکومت انہوں نے دینی ہے، وہ تو ہم نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا. 2022 میں جب یہ سارا رجیم چینج والا معاملہ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے ذریعے، کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا پھر دوبارہ اسے اس دفعہ نہیں آنے دیتے، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بدلہ اتارنے والا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آنے دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. جس طریقے سے 2018 میں ہوا اس کو انہوں نے سمجھ لیا 2018 پلس ہو گیا، یہ 2024 کے اندر. اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کو اب سولوشن کی طرف لانا پڑے گا، ادروائز ملک مزید انسٹیبل ہوگا. مجھے جو اب نظر آ رہا ہے نا، مزید وہ انسٹیبلٹی بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے، اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے، کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سیٹیں اس وقت باقی پارٹیوں سے زیادہ ہیں. لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر باقی پارٹیاں آپس میں مل کے اپنی تعداد ان سے زیادہ کر لیتی ہیں، جو کہ یقیناً ہے، پھر ان کا رائٹ ہوگا کہ وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن جس کی بھی حکومت بنے، دوسرا اسے ایکسپٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں آئے. خان صاحب نے اس وقت بھی پارلیمنٹ سے نکل کے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تھی، پنجاب اسمبلی توڑی، اور آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا اس وقت، جو لوگ انہیں سینئر سیاستدان سمجھا رہے تھے انہیں بات سمجھ نہیں آئی، بعد میں خیر انہیں احساس ہو گیا، جس طرح کئی چیزوں کا ان کو احساس بعد میں ہوا. مثلا میں نے فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس بنایا وہ غلط تھا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا. اب فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی ہی، وہ فیض آباد دھرنے کی ہی پلی بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ لیتے رہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو الگ ہو جانا چاہیے. حالانکہ اس وقت 2017 کے دھرنوں میں اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کر رہی تھی. وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس میں کسی کو ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہم نے جب وہ بیان دیا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، عوام نے نہیں ماننا، تو وہ بات اسی طریقے سے درست نکلی. لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب جب تک جیل آپ نہیں جائیں گے، آپ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. یہ جو آپ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے، اس کو چھوڑیں، آپ جیل میں جائیں. دیکھیں جیل میں جانے نے ان کو پے کیا ہے، اس پہ تر رہا یہ جو ایک دم اتنے سارے ڈیسیژن آئے، اس سے بھی لوگوں کی ہمدردی ان کے لیے بڑھی اور اوورال ان کی جماعت کو فائدہ ہوا. اب جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے، مجھے تو نہیں لگتا اتنی آسانی سے وہ باہر آئیں گے جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ایک ٹائم لگے گا. نواز شریف صاحب کی بھی تو اب جا کے جان چھوٹی ہے نا، 4-5 سال تو لگ گئے ہیں، تو ان کو بھی ٹائم تو لگے گا. لیکن اس دوران عوام الناس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، خصوصاً ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تو زیادہ تر ینگ ایج کے لوگ وابستہ ہیں. ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ نے کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کا حصے دار نہیں بننا اس معاملے میں. یہ جو لوگ وی لاگز کر کے آپ کا لہو گرما رہے ہیں نا، یہ لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، یا شاید یہ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن عام جو دیہاڑی دار بندہ ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کے الٹیمیٹلی پکڑا جائے اور پیچھے خاندان والے بھی رول جائیں. تو یہ جو وی لاگرز ہیں نا, یوٹیوبرز ہیں اور چند اس قسم کے جذباتی صحافی جو جذباتی ایفیلیشن رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, علمی نہیں رکھتے, علمی رکھتے ہوتے ہیں نا تو یہ صحافی 2018 کے فراڈ کو بھی فراڈ سمجھتے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت ٹھیک ہوا تھا یا اس کو چھوڑیں اب آگے چلیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, ہر بندے کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی. یہ اس قسم کے جو صحافی ہیں ان کے باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنے اور اپنے مستقبل کو اسپائل نہیں کرنا. اپنے سیاسی لیڈرز کو سیاسی لیڈر رہنے دیں, ان کو مذہبی پیشوا خدا کے لیے نہ بنائیں. میں رات کو بھی ایک سینئر صحافی ہمارے بزرگ ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور یہ مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کا وی لاگ سن رہا تھا اور وہ دبے دبے الفاظ میں عوام کو ابھار رہے تھے. مطلب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اینڈ پہ جا کے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے, پھر اگر زیادہ مسئلہ خراب ہوا تو لوگ اسلحہ بھی نکالیں گے. یعنی وہ بٹوین دا ورڈ کے پی کے لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آپ کو اسلحہ لے کے باہر نکلنا چاہیے. تو یہ تو آپ خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی خان صاحب کو پھوکے چڑھانے والے صحافی ہیں نا, کسی کی یہ جرت نہیں ہو رہی اخلاقی کہ وہ مانے کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا, 2024 میں زیادہ غلط ہوا. لیکن ان کے مخالفین وہ صحافی جو اس زمانے میں 2018 کے معاملات کو غلط کہہ رہے تھے, وہ آج بھی 2024 کے معاملات کو غلط کہہ رہے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جیو جو ہے وہ آنکھوں کی کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی, ان کے دفتروں میں بھی انہی کی سکرینیں لگی ہوئی ہیں اور انہی صحافیوں کی باتیں کوٹ ہو رہی ہیں. جی سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کہہ دیا تو حامد میر صاحب نے یہ فرما دیا. پہلے حامد میر صاحب انڈین ایجنٹ ہوتے تھے, آج کل فرماتے ہیں. یہ دیکھا آپ نے فرق, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو گود لے کے سیم پیج کے نام کے اوپر چڑھایا ہوا تھا, جیو کے اوپر اور اس طرح کے صحافیوں کے اوپر. آج جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ پہ چڑھ دوڑی ہے تو اب آپ کو وہ صحافی اچھے لگ رہے ہیں, لیکن وہ صحافی اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئے, وہ اس وقت بھی وہاں کھڑے تھے, آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ٹروتھ لور انسان کو ہونا چاہیے, مستقبل میں بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے. باقی ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا اور وہی ہونے جا رہا ہے, اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب گیم چینجر اگر کوئی بندہ ہے تو نواز شریف صاحب ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت پاک صاف ہے ایز کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے, اس اعتبار سے کہ وہ اس وقت کے دولہ ہیں. جس طرح اس وقت گیم چینجر عمران خان صاحب تھے, وہ 2018 کے دولہ تھے, اس وقت وہ دولہ ہے, اگرچہ وہ خود دولہا بنے یا اپنے بھائی کو بنوائے, الٹیمیٹلی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے. تو انہیں چاہیے کہ جو حرکتیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی, اب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہی سارے کام یہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. اور اس میں ہم انہیں زیادہ بڑا مجرم سمجھیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو سیکھ چکے ہیں اس طرح کی ساری دو نمبریاں, کیونکہ ہم نے بھی آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے 90s کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی والا معاملہ کیا, اب ہم میچور ہو چکے ہیں تو میچورٹی نظر آنی چاہیے. اب اس ساری صورتحال میں سولوشن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں جا کے ملنا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی, زرداری صاحب کو بھی. عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پی ٹی آئی کا جو فیکٹر ہے نا اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سڑکوں پہ آنے سے آپ روک دیں گے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریئرز نے خصوصاً پاکستانی فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور جو ایکسٹریم پہ اس چیز کو لے کے جاتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف ایک بندے کے پاس ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ہی ان کو قابو میں لا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اندر کر کے ان کو آپ قابو کر لیں گے تو کس حد تک قابو کریں گے, اکثریت تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے. اچھا ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہ کوئی خان صاحب سے ہمدردی والا مسئلہ ہے نہ کوئی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی والا ہے, وہ اپنے ڈالرز بھی بنا رہے ہیں, وہ پھر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں. جس طرح وہ عادل راجہ ہے اس کی کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. کم از کم میرے بارے میں جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کو کوئی عہدہ مل گیا یہ قبول کرنے والا ہے, تو وہ کدھر ہے جی عہدہ, میں نے کیوں نہیں قبول کیا. اور یہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں یہ عادل راجہ وہ ہے جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اس وقت کی پولیٹیکل جماعتوں کے خلاف، پھر جنہوں نے لانچ کیا یہ انہی کے خلاف ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو وی لاگرز ہیں جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور عوام میں پھیلاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہے۔ جو ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جس طرح عمران ریاض خان صاحب ہیں، مجھے ان سے بنیادی اختلاف ہے ان کی صحافت سے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس لیول کے اوپر نہیں جاتے جس طرح یہ باقی معاملات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی، اور یہ مقبول جان صاحب بھی، ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی لیکن اوورال وہ گفتگو کافی حد تک اچھی کرتے ہیں۔ بیلنس تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ بیلنس گفتگو یہ لوگ نہیں کر سکتے، ان کی ہمدردی ہیں، جس طرح دوسری طرف بھی ایسے صحافی موجود ہیں جن کی ہمدردیاں دوسری جماعتوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن ان الیکشنز کے بعد ایک خطرناک رزلٹ بڑا سامنے آیا ہے کہ ہم پنجابی لوگ، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، پنجاب کی جماعتیں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، جتنے صحافی ہیں، جتنے میڈیا چینلز ہیں، انہوں نے اپنا اخلاقی فرض اور مذہبی فرض سمجھا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ناکام ترین جماعت ہے پاکستان کی، تو یہ پروگرام تو ان کا مر گیا۔ کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں، ان کے تو سارے آپ دیکھیں کینڈیڈیٹس لاکھوں میں جا رہے ہیں، بلکہ وہ حامد سعید کاظمی صاحب نے تو 3.5 لاکھ ووٹ لیا ہے ملتان سے، اور سندھ میں تو بالکل کلین سویپ ہے، اور سندھ میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، یہ بالکل سندھ کی حد تک تو ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھٹو فیکٹر چلتا ہے وہاں پہ، یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، وہاں کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو، اگرچہ کمزوریاں ہیں، وڈیرا سسٹم ہے، باقی سارے معاملات ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے، اب انہیں مان لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں عوام کی حمایت حاصل ہے، جس طرح کے پی ٹی آئی کو کے پی میں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی، لوٹے بنے، آج دیکھیں وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی۔ اور اب یہ آزاد امیدوار بھی جو ہیں، ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں، اگر ان میں سے بھی کسی نے غداری کی، کہ جس شخص کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اس کے ساتھ غداری کی، تو اگلی دفعہ یہ بھی پھر الیکشن سے باہر ہی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ یہ ہمیشہ سے عوام فیصلہ کر دیتی ہے، اور کے پی والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ہیں، اور پٹھان تو قبر تک دشمنی نبھاتے ہیں، اور انہوں نے نبھا کے بتائی ہے۔ بہرحال میں ان الیکشنز کے بعد کوئی خوش نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے ٹائم کے اوپر اپنے الیکشنز کرواتے، بلے کا نشان نہ چھینتا، چلیں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، قاضی صاحب بھی بالکل وہ ایک قانونی فیصلہ کرنے شروع ہو گئے، اخلاقاً تو ان کا فیصلہ درست نہیں لیکن قانوناً بالکل درست ہے، ہم صرف فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت بھی ایک مثال دی اور وہ اس کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی صحافیوں نے بھی وہ مثال کوٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر وے کے اوپر 140 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے اور اسے پکڑ کے چلان کیا جائے، تو وہ کہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میں نے جنازے میں پہنچنا ہے، تو ٹھیک ہے چلان آپ دیں اور جنازے میں چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا چلان معاف کر دیا جائے۔ یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی، کوئی موقع ایسا پروڈیوس کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن اپنے کروائیں انٹرا پارٹی، اور اس کے بعد جن کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں۔ اور خان صاحب کے ماننے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور الیکشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب بھی ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، ان سیٹوں کے ساتھ بھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں تو گورنمنٹ نہیں بننے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا تو پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب اتحاد نہیں کرنا تو سمپل میجورٹی تو آپ کو ملنی نہیں ہے، لہذا اب آپ یہ غم کھانا چھوڑ دیں کہ ان الیکشنز میں ہم سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے۔ رائٹ آپ کا تب ہوگا جب آپ دوسروں کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ، تو بھائی آپ تو گورنمنٹ پھر میجورٹی بنا ہی نہیں سکتے، میجورٹی تو پھر انہیں کی ہوگی۔ ہاں اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سندھ سنبھالے، پنجاب نون لیگ سنبھال لے، کے پی سنبھال لے، پی ٹی آئی، اور اپنے اپنے صوبوں میں پرفارم کریں، 5 سالوں کے بعد رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ بلکہ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہیں، وہ پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اگلے الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ چور ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو جب بیٹھنا نہیں ہے تو آپ کی اپنی تو سیٹیں بمشکل ہوں گی 100, وہ بھی ساری نکال کے پیچھے 80 کے قریب ہی بنتی ہیں اگرچہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہیں, لیکن جب آپ باقیوں کو نہیں ساتھ ملائیں گے تو 135-140 سیٹیں جو آپ کو چاہیے اور پھر باقی ریزرو ملا کے آلموسٹ 170 کے قریب, وہ تو آپ کی نہیں بننی. لہٰذا گورنمنٹ تو پھر بھی نہیں بننی کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو آپ کا اپنا ووٹر آپ کو چھوڑ جائے گا, کیونکہ ان کے دماغ میں آپ نے یہ بٹھایا ہوا تھا کہ یہ چور ہے اور میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو آپ کا اپنا بیانیہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, پاکستانی ہے. اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جنہوں نے اسلحہ اٹھا کے پاکستانی فوج کو قتل کیا, پاکستان کی عوام کو قتل کیا, ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آپ نہیں مذاکرات کر سکتے؟ ٹھیک ہے اختلاف رائے رکھیں, ہمیں دیکھیں کتنا سخت اختلاف رائے میں رکھتا ہوں, لیکن نماز بریلیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں, دیوبند کے پیچھے بھی, اہل حدیث کے پیچھے بھی, شیعہ کے پیچھے بھی, نہ صرف نماز پڑھتا ہوں چندے بھی دیتا ہوں. الگ سے مسجد کوئی نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی. کیوں؟ کہ اس طرح نفرت پھیلتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے بھی جو ہے وہ عوام الناس کو بڑا وائلنٹ کر دیا. میں نے یہ وائلنٹ تو نہیں کیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے چور ہے, میں نے کہا ان کے عقیدوں سے اختلاف ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, جس طرح ہم گمراہ تھے یہ بھی بےچارے گمراہ, انہیں پتا نہیں ہے, انہیں اس سے نکالنا ہے, نہ کہ یہ کہ ان سے نفرت کرنی ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, مسجد لادا سے بنا لو. یہ تو ہم نے کبھی نہیں, نہ کوئی پارٹی بنائی, نہ کوئی چندہ بک بنائی. یہ ڈفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ مجھے اور خان صاحب کی سوچ کو ایک کہتے ہیں نا, ایک فیکٹر میں تو ایک ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو پالیٹکس میں انٹر کیا, جو لوگ پالیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے, اور ہم نے بھی پڑھے لکھے طبقے کو دین کے ساتھ جوڑا اس اعتبار سے کہ وہ بکش مسلمان بنے. لیکن جو اگلے والا فیکٹر ہے نا, کہ دوسروں سے اتنی نفرت کرنا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں, رشتے بھی نہیں کرنے, ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, آپ اسکول میں ان کے بچے چلے جائیں تو ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, یہ کام نہیں. ہم نے پیسو بنایا ہے لوگوں کو, انہوں نے ایکٹیو سے بھی آگے کوئی ایکٹیو پلس بنا دیا ہے کہ نہیں ان کو یہ کہنا ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو. تو خان صاحب ہی اس اعتبار سے تھوڑی ٹالرنس دکھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور اس میں انیشیٹو جو ہے وہ لینا ہے پھر نواز شریف صاحب نے. جائیں جیل میں بیٹھیں, بھلے اس میں عدلیہ کے لوگوں کو شامل کریں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہو جائیں, لیکن سولوشن کی طرف جائیں. ڈنڈے کے زور کے اوپر وقتی طور پہ تو حل نکل آئے گا, ابھی آئی ایم ایف کی قسطیں آنے والی ہیں, اس سے پہلے اب نیکسٹ بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگنے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں. ہاں یہ پی ڈی اے کی گورنمنٹ بھی آ جائے نا, چیخیں پھر بھی نکلنی ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہی نکلنی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے اتنے عرصے سے, تو واپس کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ جی وہ قرضہ مانگ کے واپس تو اور آپ کہیں گے آیا جی گوری, اس طرح تو نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. وہ لے کے کھایا ہوا ہے تو واپس تو کرنا ہے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو آپ قرضہ واپس کریں, سود واپس نہ کریں کیونکہ سود آرام ہے, جدو لے رہے سو ادو لال سی سود. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی سود والی ڈیلنگ ہوئی بھی ہے وہ آپ کو پوری تو کرنی ہے. ہاں ہم نے کسی کو سودی قرضہ دیا ہوا ہے تو ہم سود معاف کر سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن جن سے ہم نے لیا ہوا ہے وہ تو سود کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے ناجائز ہونے سے ہم معاف تو اس طریقے سے نہیں کروا سکتے. ہاں ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. بہرحال میں تو نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, اور آرمی چیف سے, اور چیف جسٹس سے, اور عمران خان صاحب سے, سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کا سوچیں, اور فی الوقت جس طریقے سے 2018 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ان الیکشنز کو فراڈ سمجھا تھا ایکسپٹ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے, میرے خیال ہے خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے, اور بہتر یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھیں, جا کے ان کو ذرا مزہ لینے دیں. ٹھیک ہے کریں یہ گورنمنٹ, اور اگر گورنمنٹ لیتے ہیں تو جو بھی لے گا وہ پھر تخت مشق بنے گا. اس وقت گورنمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیٹکس کو خراب کرنا ہے, کیونکہ اتنی جلدی یہ معاملہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. لیکن عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے اوپر اترنا چاہیے پورا, اور یہ جو دھاندلی والا ایشو ہوا اور جو فارم 45 اور 47 کے جو کنفلکٹ آ رہے ہیں وہ منصور علی خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیے ہیں, عدالتوں میں کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہونا ہے یہ معاملہ. تو بہتر یہ ہے کہ اسے مل بیٹھ کے سالو کیا جائے. عدالتوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے, میں آپ کو بتا دوں, نہ روڈز پہ چڑھنے سے مسئلے حل ہونے, یہ مل بیٹھ کے مسئلے حل ہونے ہیں. اور جب تک مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے, اسی طریقے سے ہم لڑتے بھرتے رہیں گے. یعنی میں تو دیکھ رہا ہوں آلموسٹ پچھلے 4-5 دن سے پوری قوم جو ہے نا وہ ایک تکلیف کے نیزے کی نوک کے اوپر ہے کہ اب آگے کیا بننا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اب آپ دیکھ لیں, آج پولیس کی جو نفری ہے وہ کوئی ڈفرنٹ ایجنسیز کے لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے. کیوں, ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ مصروف ہے اس وقت, سعد رضوی صاحب نے کوئی کال دی ہوئی ہے اور وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے جب بندے جائیں گے خرچہ ہوتا ہے, پھر کوئی خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے, اس طریقے سے معاملات چلتے جاتے ہیں. تو میں تو یقین مانے کہ اس حوالے سے کافی پریشان ہوں, اور امید کی کرن صرف یہ ہے کہ آپس میں بیٹھیں. اگر یہ بیٹھیں گے نہیں, اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے, اور پھر اعلانیہ معافی بھی مانگیں. میں خان صاحب سے تو ریکویسٹ کروں گا 2018 کی ایکٹیویٹی کے اوپر اعلانیہ قوم سے معافی مانگیں, اور معافی یہ بھی مانگیں اور ان کے جو سہولت کار تھے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان سے بھی معافی منگوائیں, اور اس کے بعد 2024 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی معافی مانگی جائے. اور اگر آپ کہیں گے کہ اس کو چھوڑو آگے چلو, تو اس طرح تو معاملہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا موقف, آپ ذرا ان کی نظر سے بھی سمجھیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2017 میں ملک چل رہا تھا, آپ نے چلتے پہیے کے اندر وہ جس طرح موٹر بائک کا پہیا تاروں والا جا کے ڈنڈا دے دیا, آپ نے ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا پہیا بھی ٹوٹ گیا, مجھے آپ لوگوں نے نکال دیا, اس کے بعد میرے خلاف پروپیگنڈا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کو یوز کر کے, مجھے اتنا ان پاپولر کر دیا کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا تھا, لہذا آپ میرے کیسز بھی ختم کریں اور مجھے دوبارہ ان ڈو کروا کے 2017 پہ لے کے آئیں, جس کی کوشش ہوئی 2024 کے اندر. ان کی نظر سے دیکھیں وہ کہتے ہیں ان ڈو کریں, یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی 2018 میں تو ہم پاپولر تھے, آپ لوگوں نے ہمیں گورنمنٹ سے کیوں باہر نکالا, ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو. تو دونوں کے پوائنٹس اپنی جگہ اسٹرانگ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کوئی پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں, اس کا حل صرف بیٹھ کے ہوگا. اور اگلی بات میں بڑی خطرناک کرنے لگا ہوں, یہ مسئلہ خان صاحب کی زندگی میں تو سالو ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ ان کی موت کے بعد سالو نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں میں اکثر یہ کہتا ہوں, باپا جانی جو ہیں الیاس قادری صاحب, اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان میں ایک خوبی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے وہ, انہوں نے ڈنگ نکال دیا اپنی جماعت کا, ورنہ جتنی بڑی وہ جماعت ہے اگر وہ اس کو وائلنٹ کرنا چاہے تو ملک پورے میں آگ لگانا باپا جانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایون ممتاز قادری بھی ان کا مرید تھا, انہوں نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے قانونی ہاتھ میں لینا چاہیے, اس کی وجہ سے انہوں نے خادم رضوی صاحب کی بھی گالیاں کھائیں, تحریک لبیک بھی ان کے خلاف ہوئی, انیف قریشی صاحب بھی ان کے خلاف ہوئے, لیکن ان کا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے. تو باپا جانی نے جس طرح اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی لیگیسی آگے چلے گی, لیکن خان صاحب نے جو تربیت کی ہوئی ہے, اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اس قبلے کو درست نہ کیا تو ان کی وفات کے بعد خدا نخواستہ مجھے تو مزید حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کروانا ہے نا خان صاحب کی زندگی میں کروائیں, جس طریقے سے بھی خان صاحب کو قائل کرنا ہے وہی آگے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو قائل کر سکتے ہیں, ڈنڈے کے ذریعے, کیسز کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے, ڈرا دھمکا کے. آپ چند ایک لوگوں کے ساتھ تو کر لیں گے, لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان میں سے بھی میجورٹی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا کم پتا ہے, جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ بھی دونوں طرف لوگ ایک جیسے ہیں, فرق ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن آئیڈیلزم کہیں بھی نہیں ہے, وہ سب کو پتا ہے. ابھی کتنی عجیب بات ہے کہ 450 بندوں کے نام ہوں پاناما میں اور ایک بندے کو فارغ کیا جائے, جس طرح کے توشہ خانہ میں کئی لوگوں کے نام ہیں, کیس ایک بندے کے خلاف بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کے. تو آپ اینالوجی دیکھیں سیم ہے, اور پیچھے اس کے وہی مسئلہ ہے جو ہمارا شروع سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو, پاکستان بنتے ہی ہمیں وہ مرض لگ گیا تھا کہ یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے, اور دوسرا طبقہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن یہ اس وقت لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے دل کے ساتھ کھڑی ہو، مجبوراً کھڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی بھٹو کے قتل کو نہیں بلا سکتی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہر دفعہ ہوا. اگر وہ فوج کے حق میں بیان بھی دے دیں تو وہ بیان ہی ہے، اور باقی جو کسر نکالی ہے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کر کے، اس کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی ایسا پاپولر بندہ لے کے آپ لانچ کریں کہ جو آپ کے فضائل لوگوں کو سنائے اور قائل کرے، وہ والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا. ہاں اب اس سے آگے چلیں. وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب پاپولر لیڈر سامنے آتے ہیں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے اگر اس میں غلوف نہ ہو کہ فوج کا کام نہیں کہ وہ سیاست میں لچ تلے. اور یہ ان کا ڈیڈ لائن کا جو حلف ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں سیاست میں کردار ادا نہیں کروں گا، لیکن جب جب موقع ملتا ہے ادا کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ملک کو چوروں کے حوالے کر دیں. تو بھائی جن کے حوالے رہا آپ کے ادارے سے، وہ کون سے پاک صاف نکلے؟ صدر ایوب، ضیاء الحق، مشرف، کیا انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا آپ کے سامنے؟ انہوں نے بھی تو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے. جو ایوب خان ہے اس نے تو قبلہ ہی بدل دیا، ڈیموکریٹک ویلیوز ہی ختم کر دی ملک سے، ٹرو ڈیموکریسی آئی نہیں سکی، اس نے پہلا مارشاء اللہ لگایا. ضیاء الحق نے سنی شیعہ اختلاف یہاں پہ عام کیا، کلاشم کوف کلچر، ہیرون، شیعہ کافر نعرے ٹوائلٹس کے اندر، افغان وار کی وجہ سے یہاں پہ اسلحہ آ گیا. اور پھر جو کچھ کیا ہے مشرف نے، ہمیں امریکہ کی جنگ میں جھونک کے ملے تو بمشکل کوئی 20-25 ارب ڈالر، لیکن نقصان ہمارا ہزاروں ارب ڈالرز میں ہو گیا. اور جو ہمارے مینٹل ماڈلز بدل گئے کہ مسجد میں بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرتے، تو انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بدلے میں اگر آپ پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھیں تو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. بھٹو صاحب نے اٹامک پروگرام شروع کیا، نواز شریف صاحب نے موٹر ریس بنوائی، اٹامک بلاسٹ جو ہوئے اس میں سب سے بڑا کردار ان کا تھا، بینظیر کی وجہ سے میزائل ٹیکنالوجی ملک کے اندر آئی. عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کچھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آواز اٹھائی ہے وہ ایک ریمارکیبل کام ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہماری ینگ جنریشن جو پالیٹکس سے ہی نفرت کرتی تھی، انہیں مین پالیٹکس کے اندر داخل کیا. یہ خان صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ آرتھوڈاکس قسم کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی انہیں پسند کرتا ہے، اور دوسری طرف جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں، جو پسند کرنے والے ہیں. باقی آپ کو ہر جگہ لیفٹ یا لیفٹ کے لوگ نظر آئیں گے یا رائٹ کے، یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ مکس ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے پولیٹیکل لیڈرز کو بٹھا کے کوئی درمیان کا سولوشن نکالا جائے. اور خان صاحب سے تو میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ضد چھوڑیں. جو آپ یہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھنا، آپ خود ہی آ کے ہمیں کہتے رہے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے، ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں گے. تو یار اگر انڈیا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایلولوجی تو ایک بنائے نا یار، یہ کام تو نہ کریں کہ بھائی آپ لوگ مطلب ایک جگہ ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیے ہوئے اور دوسری جگہ جو ہے وہ آپ بالکل نارمل بیہیو کر رہے ہیں. ایک اصول رکھیں، یا تو ان کے ساتھ بھی پھر وہی والی بات کریں نا، لیکن وہاں ان کو سمجھ ہے کہ اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. 2017 کے دھرنوں میں جو نون لیگ چیخ رہی تھی کہ یار اس سے ملک کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، وہی دھرنے جب خان صاحب کے دور کے اندر ٹی ایل پی نے دیے، خان صاحب نے آ کے جو تقریریں کی وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹی وی پہ آ کے، وہ وہی باتیں تھیں کہ اس طریقے سے تو ملک جام ہو جائے گا، اس طریقے سے اگر ہم یورپین یونین کے ساتھ بگاڑ لیں گے تو ہماری اکانومی کا کیا بنے گا. یہ باتیں ان کو اس وقت یاد نہیں آئی تھی، بعد میں آ گئی. بعد میں آئیں بس ٹھیک ہے، اب اپنا قبلہ درست رکھے اور ان باتوں کو یاد رکھا کریں. میں چاہ رہا تھا کہ میں یعنی الیکشنز کے حوالے سے ضرور بولوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ صرف پولیٹیکل میٹر نہ سمجھیں. اس وقت یہ ظلم کے خلاف بولنا بھی ہے، پلس جو اس وقت پاکستانی نیشن جو میجورٹی مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے ان کا ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ایک نفرت ہے، یعنی جس طرح انڈیا پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے نا، اس طرح پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی ان کی آپس میں جنگ والا معاملہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں پازیٹو وے یہی ہے جو میں چند ایک باتیں کر سکتا تھا، جو میں دین کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قادیانی دجال کو غلط کہنا ہے پھر آپ کو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے 2024 کے الیکشنز کو کہنا ہے کہ یہ لوٹے گئے ہیں تو پھر آپ کو 2018 کے الیکشنز کے بارے میں بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی لوٹے گئے تھے. ہاں ریشو پروپورشن میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا تھا وہ دیکھیں. اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ 2018 کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہوئے اور 2024 کے بینیفیشری پھر خان صاحب تو نہیں بنتے ظاہر ہے, کیونکہ اینڈ رزلٹ پھر اسی اعتبار سے نکلے گا, پھر دوسری پارٹی بینیفیشری ہوگی کیونکہ جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے انہی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. ہم نے سولوشن دے دیا. سولوشن یہ ہے کہ ان سب کو بیٹھنا چاہیے, صوبے بانٹ لیں, ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بجٹ بھی آ چکا ہے, پیپلز پارٹی پرفارم کرے سندھ کے اندر, کے پی کے اندر تحریک انصاف کرے جو ابھی تک تو میرے حساب سے اتنا نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا, اور پنجاب کے اندر نون لیگ پرفارم کرے, اگلے الیکشنوں کی تیاری کریں 2029 کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم دھرنوں کے ذریعے کچھ کر لیں گے تو بھائی جن کے ساتھ آپ ٹکرا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے بندوق, آپ لوگ ہیں نہتے, پلس عدالتیں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں یہ کہیں گی کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, اور قانون آپ کو پتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے, وہ رولز کے مطابق چل رہا ہوتا ہے بھلے اس میں اخلاقی طور پہ مس ہینڈلنگ ہو. جس طرح یہ بلے کے نشان پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اخلاقاً یہ فیصلہ غلط ہے, اس طریقے سے ایک جماعت کو باہر نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن قانون ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ قانون کے اعتبار سے جو ان کو اپنے کاغذ پورے کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے, ٹھیک ہے. تو اخلاق تو پھر صرف آپ کو ترغیب ہی دلا سکتے ہیں, قانوناً تو کسی کا رائٹ ہے ٹھیک ہے, بٹ وہ ان کے پاس پلی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کریں گے تو لوگ دوسرے مخالفین کہیں گے کہ آپ نے قانون فیصلہ غلط کیا. تو دونوں طرف کی رائے کو سنا کریں, ایک چینل کو نہ دیکھا کریں, سارے چینلز کو دیکھا کریں. بلکہ ہم نے تو اب دیکھا ہے کہ وہ چینلز جو آپ کو برے لگتے تھے اب وہ اچھے لگنے شروع ہو گئے, جو اچھے لگتے تھے وہ برے لگنے شروع ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں الحمدللہ اس حوالے سے صحیح ثابت ہوا کہ وہ چینلز وہ صحافی جو اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آج بھی آپ کو اصولوں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج تو بات بیسیکلی کرنی تھی خان صاحب کا جو عدت کیس کا فیصلہ ہوا ہے, چونکہ وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں. یہ میں نے پھر سرسری کہا تھا دو چار جملے بولوں گا, وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ میں باتیں ڈال دی, میں بولتا گیا. بہرحال میں رات کو میں نے پاکستان کے جتنے ٹاپ کے صحافی ہیں انڈیویجول میں نے ان کو فون کر کے یہ سارے مسئلے ڈسکس کیے. جو عمران خان صاحب کے شدید ناقدین صحافی ہیں ان سے بھی میں نے لمبی لمبی گفتگو کی. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, اور اس سے بڑی بات وہ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کو بنانی چاہیے. میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں, آپ تو خان کو ہٹلر سمجھتے ہیں, ان کا ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اس نے اکثریت لی اگر اسے گورنمنٹ بنانی چاہیے. لیکن وہ اب وہ اس لیے نہیں گورنمنٹ بنا سکتا کہ وہ اکثریت اتنی نہیں ہے کہ جس میں سیٹیں پوری ہوں, اس کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کو ملانا پڑے گا, اور وہ خان صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں ملانا. تو الٹیمیٹلی اگر گورنمنٹ نہیں بن رہی تو اس میں خان صاحب خود بھی شامل ہیں. ہاں یا بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے, معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلیں. بہرحال مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی ہمیشہ کی طرح سندھ میں, کے پی میں اللہ کرے کہ پی ٹی آئی کو بنانے دیں, اگر اس کے علاوہ کچھ کیا تو وہ دو نمبری نہیں ہوگی, کوئی سو نمبری ہوگی, کیونکہ وہاں تو دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے. اور پنجاب کے اندر ظاہر ہے نون لیگ نے اکثریت حاصل کر لی ہے, پنجاب میں نون لیگ کو بنانی چاہیے. رہ گیا بلوچستان تو وہاں 50-50 ہے, میرا خیال ہے وہاں پہ چوتھی پارٹی کو موقع دینا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں لی ہیں, 10 لی ہیں نون لیگ نے صوبائی اسمبلی کی, اور 6-7 مولانا فضل الرحمان نے بھی لی ہیں. ٹھیک ہے وہاں یہ سیکریفائز کریں, ایک صوبہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے بھی کریں, انہیں کہیں جی آپ یہاں پرفارم کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے سوٹیبل ایک اپروچ ہوگی, کیونکہ بلوچستان میں جو اس وقت وہ اختلاف ہے نا, اس کو اگر آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں نا تو ایک مذہبی فیکٹر سے کر سکتے ہیں, کیونکہ بلوچستان میں زیادہ تر یعنی جو مذہبی طبقہ ہے وہ اسی مکتب فکر اور اسی جماعت کو پسند کرتا ہے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو ٹھیک ہے ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں تاکہ یہ بھی کہیں دھرنوں پہ اور وہ سازشوں پہ نہ آ جائیں, ورنہ کے پی میں انہوں نے خان صاحب کو آرام نہیں کرنے دینا. تو یہ چاروں صوبے اس طریقے سے بانٹ لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی دھرنوں سے احتجاج سے کچھ بھی نہیں نکلنا, جس طرح 2018 میں کچھ نہیں نکلا تھا نا, جو دولہا تھا وہ دولہا بن گیا, ابھی بھی جو دولہا ہے خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، زیادہ تو انہی دو بڑوں کے چانسز ہیں، انہوں نے دولہا بن جانا ہے، اور جو دولہے بنے ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو آپ کے مخالفین نے اپنی حکومت میں آپ کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ ہم پیار محبت سے ایک میسج دینا چاہتے تھے، امید ہے ہمارے بڑوں تک یہ میسج پہنچ گیا ہوگا۔ اب ان شاء اللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے دوسرے والا جو عدت کیس کا فیصلہ ہے اس کو، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 133 ہے، 11 فروری 2024 کے دن الیکشنز والا ایشو تو ہم نے ڈسکس کر لیا، یہ ایک اور کرنٹ افیئر ہے، اور وہ تو اسپیسیفکلی ریلیجن سے متعلق ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 فروری 2024 کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے، مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی، صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو ان کا تو آلموسٹ کنسنسز ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ شرعی طور پر درست فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں چند ایک لوگوں نے کوئی دو چار دلائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نٹی گریٹیز تک چیزوں کو ڈسکس کروں دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے، تاکہ پورا مقدمہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے۔ اور اس حوالے سے جن لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے اس عدت والے کیس کی، میں نے ان صحافیوں سے جو پاکستان لیول کے بڑے صحافی ہیں ان سے فون کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی، تاکہ مجھے ان کا اوپینین بھی پتہ چل جائے۔ اس کے بعد جو آلموسٹ 50 صفحوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے پی ڈی ایف منگوا لیا تھا، اسے بھی میں نے پڑھا، انتہائی شرمناک قسم کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں۔ میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ فیصلہ پڑھے، ویسے اللہ کا شکر ہے انگریزی میں زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا سوائے آیات کے، آیات انہوں نے برل جو ہے نا سورت البقرہ کی وہ عربی میں ڈالی ہیں، سورہ طلاق کی، اور اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ لکھا ہے، اس کے علاوہ سارا فیصلہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ کیٹاگوری کے لیے اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانونن بھی فیصلہ غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے، یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی۔ اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی۔ قانونن اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گواہیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسپٹ ہی نہیں ہوگی۔ ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کے جھوٹ کا پلندہ شازیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا، وہ جو ایک گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ جی شازیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آئے، لیکن جو آخری اس کے 35 منٹ ہیں اس میں شازیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلیت کی ہے کہ تو جھوٹا انسان، پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی، اور خان صاحب کو تو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا، اور آج تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے۔ اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہسبینڈ بینیفیشری رہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہا اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا، اندازہ کریں۔ اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا، ٹرانسفرز کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہا تھا۔ اب اسے یاد آیا 5-6 سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی، بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خامند اپنی عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے 3-3-4-4 سال کے بعد آ کے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے۔ اس میں ایک قانونن پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر، میں اسے بھی ڈسکس کروں گا، لیکن فی الوقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے، مفتی سعید دیوبندی، جو کہ سارے نکاح اسی نے پڑھائے ہیں آج تک جتنے ہوئے ہیں. اب شاید آندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے، لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں، اور وہ تو پی ٹی آئی کا بینیفیشری ہے. وہ باقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے، اپنی نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی. وہ آپ کو بتایا آڈیو کال بھی، ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی نعیم الحق صاحب کی، اور ایک اور خاتون صحافی تھی اور ان کا نام بھی بشری ہے، جن کا انٹرویو کیا ہے عمر چیمہ نے بعد میں، اور اس میں مفتی سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں. مفتی کا یہ کام ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے لگا تو ان ساری چیزوں کو انشور کرے گا، اس وقت بھی کیا اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا نکاح بھی میں نے پڑھایا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مفتی کو اور ایکس ہسبینڈ کو سزا کیوں نہیں ہو رہی اس دیوس کو. اس کے لیے دیوس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا، اسے دیوس کہا گیا. اس دیوس کو بھی سزا نہیں ہو رہی اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عہدے کی لالچ میں اس قسم کی گواہیاں دے رہا ہے، اسے سزا نہیں ہو رہی ہے. اگر قانون کو ہی فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لایا جاتا. یہ کون سا قانون آپ نے فالو کیا؟ اب آ جائیں جو کمزوری ان کے اینڈ پہ ہوئی، وہ کمزوری ہے کہ جو ریٹن میں طلاق والا معاملہ ہے نا، وہ ہوا ہے 14 نومبر 2017 کو، لیکن جو ایکچول طلاق تھی جو ریٹن میں نہیں تھی، اور شریعت بار سے ریٹن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اعلانیہ ہونا ضروری ہے، ریٹن میں ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جو طلاق تھی وہ 2017 میں ہو چکی تھی، کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو بشرا بی بی نے اپنا انٹرویو دیا وہ ایک ہی دیا تھا. اس وقت ندیم ملک صاحب ہم ٹی وی کے اوپر تھے اور ایک سلجھے ہوئے صحافی ہیں. اس وقت تو خیر پی ٹی اے کو بڑے اچھے لگتے تھے، بعد میں جب انہوں نے بیلنس گفتگو شروع کی تو وہ برے لگنا شروع ہو گئے. میرے نزدیک تو وہ ایک اچھے صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں. تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی، لہذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دوں. جس میں انہوں نے سفید کلر کا برقع پہنا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا کہ جو عورت ہے وہ عدت، سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی، وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے گی، تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت. تو اس وقت لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلامی. دوسری طرف قانون آپ کو پتا ہے اندھا ہوتا ہے، قانونن تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی 14 نومبر کو، اور جو ریٹن میں نکاح رجسٹرڈ ہوا ہوا ہے نا مفتی صاحب کے رجسٹر کے اوپر، اس کے اوپر پتا کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2018. اب 1 جنوری 2018 کو تو بمشکل 47 ڈیز بنتے ہیں، 47 ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا. اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایج جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت 46 ایئرز ہے، کیونکہ ان کی جو شناختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے، اس میں میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ 12 مارچ 1971 کی پیدائش ہے. ویسے گوگل میں تو 74 آ رہی ہے، لیکن جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے جو صحافیوں کے پاس بھی تھا، جو ڈسپلے بھی کروایا، اس میں 71 ہے. تو 46 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مخصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آلموسٹ 50 تک ہو جاتا ہے، بعض کا 46-7 میں ہی ہو جاتا ہے. اس کیس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا وہ مخصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے، بچوں نے بھی دیکھنا ہے، تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے آپ کو، پہنچانی ہے. بہرحال وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی نا وہ صحیح نکلی، لہذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے آفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں, سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے, جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے. جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں, ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہم نے. اور پھر انہوں نے ایک 18 فروری کو سرمنی ارینج کی اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوا ہے. لیکن حیران کن بات بتاؤں, عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی 18 کو نکاح نہیں ہوا, نکاح ہمارا 1 جنوری کو ہی ہوا تھا. اب دیکھیں نا آج کے دور میں تو 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں. تو پھر عمر چیمہ سے معافی مانگے. اچھا 18 کو کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے مفتی سعید صاحب سے کہا کہ جی وہ عدت کے اندر ہو گیا تھا نکاح, تو اب عدت چکے پوری ہو چکی ہے, 3 مہینے پورے گزر چکے ہیں 14 فروری کو, تو اب 18 فروری کو ہم یہ نکاح کروا رہے ہیں. اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھی بقول مفتی سعید صاحب کے, لیکن اس سٹیٹمنٹ سے اب یہ لوگ پھر رہے ہیں. یعنی دونوں طرف کوئی یعنی سٹیٹمنٹس بھی ایک جیسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکے. الٹیمیٹلی اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم 1 جنوری 2018 کو نکاح رجسٹرڈ کروا رہے ہیں تو اگرچہ یہ آلموسٹ 46-47 ڈیز بنتے ہیں 14 نومبر سے کیلکولیٹ کریں, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عدت ہو سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مخصوص ایام 3 دن کے آتے ہوں اور پھر 15 دن بعد دوبارہ پاک ہو جائے. اب یہ کوئی کروڑوں میں ایک کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہو, ادروائز ایسا عموماً نہیں ہوتا. انہوں نے اس سپریم کورٹ کے کیس کی پلی لی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریٹن طلاق کو لے کے چلنا نا 14 نومبر والی, تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا یعنی خان صاحب نے اور ان کی وائف نے, تو تب بھی ہم 39 دن والا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اعتبار سے قانوناً ہم درست ہے, ہم اس کی پلی لیں گے. چونکہ عدالت کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پھر اسی قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں کیونکہ عدالت تو زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی. انہوں نے کہا شرعی طور پہ تو طلاق تھی 1 اپریل کی, چلیں اگر آپ نے ریٹرن میں بھی عدالت نے لے کے چلنا ہے نا تو یہ 39 دن سے زیادہ ہی بنتے ہیں. حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ ان کا کلیم بھی غلط تھا, وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس میں ہے. میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ 1 اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی, بعد میں اس کو کاغذی کارروائی کرنے کے لیے 14 نومبر میں ریٹرن میں کیا گیا, تو شرعی طور پہ عورت کی گواہی کو ہی درست ماننا چاہیے, قرآن بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے. ہاں قانوناً جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں, کوئی اگر تعزیراً کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا 7 سال کے لیے, اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا. وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے, انہوں نے کہا چلیں ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال کی قید دونوں کو دی جائے. اور پلی یہ لی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی کو انڈورس کیا ہے جو نہیں ہو سکتی تھی 1 جنوری 2018 کو, وہ انہوں نے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی جو نکاح نہیں ہو سکتا تھا, اس کی سزا ملے گی. تعزیراً سزا بن سکتی ہے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے, لیکن اتنی بڑی نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی, جس طرح یہ کیس ہے کہ اگر کوئی عدت کے اندر نکاح کر لے, وہ سورۃ البقرہ میں واضح ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے, یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے, لیکن سزا نہیں آئی, کیا ہے سزا؟ اب تعزیراً دی جا سکتی ہے. حدود اللہ والا معاملہ تو کوئی نہیں, حدود اللہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں, جس طرح چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے سورۃ المائدہ میں آیا, اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا سورۃ النور میں 100 کوڑے آئی. جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی ہوئی ہے وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے اور وہ قاضی کرتا ہے, گیون سرکمسٹانسز میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا. اس کے لیے بھی بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہاں تو آپ 7 سال ایک بندے کی زندگی کے چین رہے اور اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ, اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں 3 مہینے مزید قید, تو یہ سزا بھی شرعی طور پہ درست نہیں ہے. اب آ جائیں اس طرف جو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ 1 عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر اجماع امت ہے. نمبر ٹو, اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ زنا شمار نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ نکاح باطل ہے یا اس نکاح کو آپ ختم کر دیں گے, اور اگر کوئی سزا اس کی تعزیرن مقرر کرنی ہے تو وہ بخاری مسلم میں نے بتایا کہ تعزیرن 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اور تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی گواہی حرف آخر مانی جائے گی عدت کے اعتبار سے. وہ اگر کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, نہ لگانے کی ضرورت ہے, اس کی گواہی جو ہے معتبر مانی جائے گی. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں عقبہ بن حارث ایک صحابی تھے, انہوں نے کسی عورت سے شادی کی تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت منظر عام پہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے, لہذا تم رضاعت کے رشتے میں بہن بھائی بنتے ہو. تو دونوں طرف کی پارٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر وہ نبی الاسلام کے پاس آئی تو نبی الاسلام نے اس اکیلی عورت کی گواہی کی بنیاد کے اوپر میاں بیوی میں تفریق کروا دی کہ یہ چونکہ دودھ کے رشتے میں بہن بھائی بن چکے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی ہے جس نے پلایا تھا, تو اکیلی ایک عورت کی گواہی کو نبی الاسلام نے قبول کیا. اسی طریقے سے عدت کے کیس کے اندر بھی اکیلی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. وہ اگر آپ سورت البقرہ میں آیت نمبر 228 پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت ہی گواہی دے گی اس حوالے سے, اس میں واضح اشارہ موجود ہے, اور اس گواہی کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا. اور عورت وہ جس کے اپنے نکاح والا معاملہ ہے, کوئی دوسری عورت نہیں. وہ میں آیت کور کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ میں 9 کیسز آپ کو بتاؤں گا ایسے کہ جن میں عدت کتنی بنتی ہے. ٹوٹل 9 کیسز بنتے ہیں. اس کیس میں کتنی عدت بنے گی, اس کیس میں کتنی بنے گی, وہ میں مختصر وہ بھی بتا دوں گا, لیکن یہ آیت کور کرنا ورڈ بائی ورڈ ضروری تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن, اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی نیکسٹ نکاح کی طرف جانے سے. ثلاثت قروء, 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے تک. یہ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے اور ینگ بچے بھی دیکھتے ہیں, اس لیے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو عام فہم ہو. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن, اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے یوٹرس کے اندر, رحم کے اندر پیدا کر دیا. یعنی اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالی نے کوئی ان کو اولاد دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو پتا ہے تو اس کو نہ چھپائیں. ظاہر ہے اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کے باقی ٹیسٹ تو نہیں ہوتے تھے, بالکل انیشل سٹیج کے اوپر تو عورت کو ہی اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. یعنی یہ جو عدت ہم بیان کر رہے ہیں نا, 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا, یہ اس عورت کے لیے ہے جو پریگنٹ نہ ہو. اگر پریگنٹ ہے پھر عدت ڈفرنٹ ہوگی, اس لیے اس کو ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں نا اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر, تو پھر انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس طریقے سے میں اب پریگنٹ ہوں, تو ظاہر ہے جب پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا, ڈلیوری نہیں ہوگی, اس کی عدت اس حوالے سے چلتی رہے گی. وہ انشاءاللہ 9 کیسز میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں, ان میں ایک یہ بھی ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جس میں غامدی صاحب نے جو ایک نیا کانسیپٹ دیا نا, اس کا رد ہو رہا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنْ فِي ذَلِكَ, ان کے جو وہ والے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹ جائیں اس مدت کے دوران. یہ اس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے جس میں ایک یا دو طلاقیں ہوں, کیونکہ اس سے اگلی آیت میں پھر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ طلاق دو دفعہ دی جا سکتی ہے اور تیسری دفعہ جب دیں گے تو پھر تو معاملہ ختم. ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلا خاوند ہے نا جس نے طلاق دی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تین مہینے آلموسٹ یا وہ تین دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا اور پریگنٹ ہونے کی صورت میں طلاق تو واقع ہو جائے گی. یہ بھی ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ پریگنٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی, طلاق ہو جائے گی اس کو, لیکن اس کی عدت ختم اس وقت ہوگی جب وضع حمل یعنی ڈلیوری ہوگی. اس دوران اگر وہ خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع لانا چاہتا ہے عدت کے اندر اندر تو سب سے زیادہ حقدار وہی مرد ہے جس نے اسے طلاق دی ہے, لیکن تین طلاقیں نہیں ایک یا دو, تین کے بعد تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو پھر وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع لائے تو بغیر نئے نکاح کے لائے گا. اس دوران طلاق تو ہوگی نکاح نہیں ٹوٹے گا, نکاح ٹوٹے گا جب طلاق بائن ہو جائے. اس دوران جو طلاق ہے وہ رجعی رہے گی یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ عدت پوری ہو جائے تو طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس عورت کی بھی مرضی دیکھی جائے گی کہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. پھر حق بیر بھی نیا ہوگا. ہاں پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں اب رجوع لاتا ہوں. رجوع لانے کا اختیار وہی تین مہینے اپروکسیمیٹلی بات ہو رہی ہے یعنی تین طور اس کے اندر اندر. اس کے بعد اس بیوی کی مرضی, اور یہ بھی اس کیس میں اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں. اگر تین طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لینا بھائی. ہاں اور نہ حنفیوں سے حلالہ کرانا ہے نہ اہل حدیثوں سے حراما کروانا ہے, دونوں ہی حرام ہے. حلالہ اس طریقے سے زبردستی والا یہ بھی حرام ہے, اور وہ حراما کے تین دے کے پھر وہ کہتے نہیں ایک ہوگی وہ بھی حرام ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. البتہ اس عدت کے دوران وہ خاوند زیادہ حقدار ہے. اب مجھے بتائیں غامدی صاحب نے جو یہ ایک نئی پکھ چھوڑی کہ چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتا چل جاتا ہے کہ عورت پریگنٹ نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسے عدت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ نیا نکاح کر لے. اب مجھے بتائیں اگر اس خاوند نے اسے ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں اور وہ پریگنٹ بھی نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ بھی کہتا ہے نہیں ہے, تو قرآن تو اسے حق دے رہا ہے کہ وہ تین مہینوں تک, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے وہ والے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع لائیں. اس کا حق تو پھر غامدی صاحب نے چھین لیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ پھر تو ٹھیک ہے طلاق لئی الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا, پھر اتو جتوں الٹرا ساؤنڈ کرایا اتو ہی دوسرے کار نہ جائے. جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں تین مہینے کے اندر وہ خامند یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے. اب وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کے جا کے تو کہیں جا کے دوسری جگہ شادی کر لے, وہ حق آپ ختم نہیں کر سکتے. لہذا یہ یاد رکھیے گا جو شعائر اسلام ہے ان کو آپ نہیں بدل سکتے. مثلا اذان دینا نماز کے لیے مسجد میں یہ شعائر اسلام ہے, اگرچہ ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں, لیکن دنیا کا کوئی مفتی کوئی بزرگ کوئی بابا ایون کوئی صحابی بھی ہو دین کے اس حکم کو نہیں بدل سکتا کہ آپ اذان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے گھڑی دیکھو اور مسجد میں جاؤ. اگرچہ پریکٹیکلی یورپ امریکہ میں تو بالکل ضرورت باقی نہیں رہی ہے, یہاں پہ بھی اذانوں کی آواز کدھر آتی ہے؟ آ بھی جائے تو ہم ان اذانوں کو تو نہیں فالو کر رہے ہوتے. جس نے ڈیڑھ بجے نماز پڑھنی ہے اس کی بلا سے پونے ایک اذان ہو رہی ہے, وہ تو گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے تو ڈیڑھ والی مسجد میں جانا ہے. وہ اذان نہ بھی ہو اس نے گھڑی کے مطابق مسجد میں جانا ہوتا ہے. لیکن کوئی مائی کا لال اذان کو ختم کر سکتا ہے؟ کیونکہ شعائر اسلام ہے. اس طریقے سے کوئی یہ والی عدت کی مدت کو سائنٹیفکلی اس طریقے سے کر کے وہ پھر انومالی کریٹ ہو جائے گی. اگر آپ اس کو ڈریس بھی کر لیں اور یہ کہیں کہ جی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عورت پریگنٹ ہے یا نہیں, تو مقصد تو یہ بھی تھا کہ وہ والا مرد تین مہینے کے اندر رجوع لا سکتا ہے. اس مرد سے آپ حق کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا کے شادی کرے؟ پہلا حق اس مرد کا ہے اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں. لہذا یہ ان کا فتویٰ قرآن کے بالکل خلاف ہے. یہ ایک ریزن ہے پریگنٹ ہونا. دوسرا یہ کہ اللہ نے موقع دیا, اس لیے سورہ طلاق میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ عدت کے دنوں میں آپ نے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالنا, وہ عدت اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے گی. کیوں؟ اب مجھے بتائیں, یہاں تو پانچ منٹ بعد جو ہے نا خاوند فتویٰ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ غلطی ہو گئی, بچوں کا کیا بنے گا. ایک طلاق دی اگر خاوند نے, اس کے بعد تین مہینے اس کی بیوی اسی گھر میں رہے, وہ تین منٹ بعد خاوند کو خیال آ جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, سیاپا پا لے اپنی جان نو. تین مہینے تو اتنا ٹائم ہے, کیونکہ اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام نہ ٹوٹے. تو بیوی وہاں رہے گی نا, تو اسے پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو گزارا ہوا اچھا وقت ہے وہ بھی یاد آئے گا, اور پھر جب بیوی تو بیٹھی ہوگی اندر عدت پوری کر رہی ہوگی, ہاں, اور بچوں کو جب خاوند کو ایک دن سنبھالنا پڑے گا لگ پتا جائے گا, تو اس کو فوراً ہی سگنل آ جائیں گے بھائی یہ تو ایک دن میرے لیے مشکل ہے, تو میں کس طرح بیوی کے بغیر گزارا کروں گا. پھر وہ جا کے بیوی سے خود ہی قدموں میں گر کے معافی مانگ لے گا, بجائے یہ کہ الالے اور رامے کے چکروں میں پڑے وہ خود ہی معافی مانگ لے گا. یہ ہے اس کے پیچھے حکمت کہ وہاں پہ عدت وہ اپنے خاوند کے گھر پوری کرے گی. اور اگر تین طلاقیں ہو چکی ہیں جو اکٹھی دینا حرام ہے, لیکن اگر دے دے کوئی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, اس صورت میں بھی خاوند نہیں اسے نکالے گا. کیوں؟ اس کے ماں باپ کہاں پہ رہتے ہیں, بہن بھائی کہاں پہ ہیں. اگلے زمانوں میں تو دوسرے شہر میں جانا ایک ایشو تھا, یہ والی ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی, تو کہا گیا کہ ہر صورت میں بھلے تین طلاقیں بھی اگر کسی نے دے دی ہیں تب بھی وہ خاوند کے گھر میں اپنی عدت کو پورا کرے, تاکہ اس کے ماں باپ تک اطلاع پہنچے, اور وہ اگر اس دوران وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ رائٹ ہے, وہ لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز خاوند اتنے عرصے کھانا پینا خرچہ بھی اس کو دے گا اگر سے تین طلاقیں بھی دے چکا ہوا ہے. ویسے تو اسلام میں طلاق ایک ہی دینی چاہیے, اس کے بعد عورت کی مرضی, تین مہینے بعد چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے, کم از کم وہ دروازہ تو کھلا رہے نا, حلالا یا حراما نہ کروانا پڑے, پھر آپ ٹھیک ہے اسی اور سے شادی کر سکتے ہیں. جو یہ ٹھا تین طلاقیں مارتے ہیں اور بیوی کو مار کے رکھ دیتے ہیں, بیوی کو کیا مارتے ہیں, اپنے آپ کو ہی مار لیتے ہیں. ذلت تو خاوند کو بھی کاٹنی پڑتی ہے بلکہ زیادہ کاٹنی پڑتی ہے. اس لیے میں شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دروازہ توڑ لو, کھڑکی توڑ لو, اپنا سر پھاڑ لو, بیوی کا نہیں اپنا, لیکن طلاق کا لفظ نہ اپنی زبان پہ لاؤ, پوری زندگی پچھتاؤ گے. اگر اس عورت کی زندگی برباد ہوتی ہے نا تو اس مرد کا بھی کچھ نہیں بچتا. اسی لیے ابو داؤد میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے, خاوند مارتا بہت زیادہ ہے تو بیوی پھر ظاہر ہے جان بچانا تو فرض ہے, اسے خدشہ ہے کہ مجھے قتل ہی نہ کر دے. اسی طریقے سے کسی کی عورت بہت زیادہ بدکاری کے اوپر تلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کون سا خاوند اس کو برداشت کرے گا, پھر اولاد بھی برباد ہو جاتی ہے. کوئی ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے, لیکن کہا حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے. اللہ کو پسند یہ نہیں کہ کوئی طلاق تک نوبت جائے, یہ ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت سارے کے سارے اس کے چیلے آ کے رپورٹ کرتے ہیں, اور وہ آ کے بتاتے ہیں حضرت آج ہم نے یہ کروایا, کسی سے چوری کروائی, کسی سے بدکاری کروائی. تو شیطان اس کو نارمل لیتا ہے. ایک اس کا چیلا آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی ہے, لڑائی ڈروا دی. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ پتر تو جڑا نا کام صحیح کیتا ہے, کیونکہ تو نے ایک کام کر کے کتنے زیادہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا. بعض اوقات ایسی عورتیں پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں, اولاد ناسور بن جاتی ہے, مرد ناسور بن جاتے ہیں. اسی لیے اس چیز کو اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے, ہاں دل میں بھی برائی نہ رکھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں یعنی کہ بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا بیویوں کو حضور نے نہیں کہا کہ تمہارے خاوند تمہارے لیے آزمائش چھوڑ کے جا رہا ہوں, حضور کو پتا تھا ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے یہ زیادتی کرے گا. حضور نے مردوں کو ڈرایا کہ دیکھنا ان کے حق کا خیال رکھنا ہے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عورت کو اللہ نے ٹیڑی پسلی سے مرد کی پیدا کیا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے، اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، اسے نفع حاصل کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ یہ تو حقیقت بات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ترغیب دلائی، اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں تو نبی علیہ السلام بہت سینسٹیو تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر میں قافلہ جا رہا تھا تو عورتوں کو بھی اونٹوں پہ بٹھایا جاتا تھا، ہودے جو ہوتے تھے وہ بڑی بڑی ڈولیاں، مرد زیادہ تر پیدل چلتے تھے۔ ظاہر ہے عورت کا پروٹوکول ہے، اسلام میں تو عورت کا پروٹوکول ہے بھائی، وہ گھر کی رانی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ ابھی بھی دیکھیں آپ یار، مرد بچارے شام کے وقت اپنی بیویوں کو موٹر بائکس پہ پیچھے بٹھا کے اپنے ماں باپ کی برائیاں سننے کے لیے ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ خود کر رہے ہوتے ہیں، دن کو معیشت کی مصیبت بھی اٹھاتے ہیں اور رات کو بیویوں کے تانے بھی سنتے ہیں، اور بیویاں بھی زیادہ تکلیف کاٹ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پازیٹو بیہیو کرنا ہے۔ تو بخاری مسلم کی حدیث کہ عورتوں کو جو قافلہ ہانکنے والا بندہ ہوتا تھا نا، نبی علیہ السلام اس سے فرماتے تھے کہ اس قافلے کو آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ ہاں، یعنی عورتوں کو اللہ نے نرم و نازک بنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہ اونٹ ہانکنے والے مردوں کو کہتے تھے جو عورتوں کے اونٹوں کو ہانک رہے ہوتے تھے کہ شیشیاں رکھی ہوئی ہیں، جس طرح شیشہ ہے نا، اس کے چانسز ہیں شیشے کا کوئی برتن اور ٹوٹ جائے گا، اس طرح عورتوں کو یہ بھی تکلیف نہ دو کہ ان کے اونٹ کو تیزی سے ہانکا جائے کہ کہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا، یہ تو چند ایک ذرا ہوتی ہے نا عورتیں جو ککروں میں اپنے خاوند پکا کے کھا جاتی ہیں یا تھپڑ مارتی ہیں خاوندوں کو۔ زیادہ تر تو عورتیں بیچاری کمزور ہی ہیں نا، ظاہر دنیا نے بھی مان لیا، اسی لیے دیکھ لیں مردوں کے مقابلے اولمپکس میں عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہوتے، ورنہ تو اگر یہ برابر ہو اس اعتبار سے، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو اسلام میں عورت کا مقام مردوں سے زیادہ ہی ہے ہیومن ڈگنیٹی میں۔ لیکن فزیکل اگر آپ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے زیادہ اسٹرانگ بنایا، تو ان کی ذمہ داری بھی پھر زیادہ ہے۔ تو واپس آ جائیں اسی آیت کی طرف، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس عرصے میں وہ مرد زیادہ حقدار ہے جس کی وہ بیوی ہے کہ ایک یا دو طلاق ہوئی ہے تو وہ رجوع لائے۔ یہ نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو عورت کہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو پریگنٹ نہیں ہوں لہذا میں جا رہی ہوں اب کیونکہ غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، نہیں۔ ان ارادو اصلاح، اگر وہ واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، مستقبل میں اکٹھا ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب یہاں تو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ مرد زیادہ حقدار ہے کہ وہ عورت کی طرف رجوع لائے، تو پھر اللہ نے اسے بیلنس کیا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طریقے سے ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ مرد ہی ہے جو وہ حق رکھتا ہے، عورت کا بھی اپنے مرد کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر اس اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ سورۃ النساء میں بھی آیا نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ حاکم سے مراد یہ نہیں کہ اس کو رعایا بنا کے رکھیں گے اس اعتبار سے کہ اس پہ چڑھ دوڑیں گے، نہیں۔ خاندانی جب ایک نظام بنے گا، ایک ادارہ وجود میں آئے گا، تو ادارے کا ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے، ادارے کا سی ای او ایک ہی ہوتا ہے، ادارے کا ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ڈپٹی ڈائریکٹر آپ بے شک 10 رکھ لیں، تو ادارے میں ایک ڈومیننٹ پوزیشن مرد کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برداشت زیادہ رکھی ہے، اور طلاق کا حق بھی اسے دیا ہوا ہے۔ عورت کے لیے کھلا ہے، لیکن وہ ایک طریقے سے ہوگا، عورت خود اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی، کھلا کو ایک پروسیجر کو فالو کرے گی، لیکن مرد کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دوری نہیں ہے، لیکن اللہ نے برداشت بھی دی ہوئی ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ بجائے وہ طلاق دینے کے اوپر زور دے، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے، شریف مرد ایسے ہوتے ہیں، اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے اور پھر نبی اسلام پیچھے سے آئے اور بندہ بھیجا، خود تشریف لے گئے اور کہا اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے، حضرت علی نے پھر اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی۔ تو اس میں میرے کلپ بھی آیا تھا کہ لڑائی کرنے کی بجائے آپ زن مرید، یعنی کہ پنجابی میں رن مرید بن جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے اپنا گھر چلانا ہے۔ تو ان کا درجہ ہے اس اعتبار سے کہ پہلا رائٹ ان کو دیا گیا ہے، اور پھر سورۃ النساء میں ساتھ یہ بھی آیا کہ مرد چکے عورتوں کے اوپر خرچہ بھی کرتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات حکمت کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 کور کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی عدت 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا ہے اگر وہ پریگنٹ نہ ہو، اگر پریگنٹ ہوں گی پھر ڈفرنٹ حکم ہوگا، اور وہ اب میں اینڈ میں مختصراً وہ 9 کیسز بیان کر دیتا ہوں صرف حوالے کی حد تک، باقی وہ ساری آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، مقصد تو میرا بات پہنچانا ہے۔ آلموسٹ میں الحمدللہ اس حوالے سے کامیاب ہو گیا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھا دی ہے۔ کیس نمبر 1 وہ ہے مدخولہ، یعنی کہ شادی شدہ عورت جو مرد کی کسٹڈی میں آ چکی ہوئی ہے، اور وہ ہے متلقہ، یعنی اسے مرد نے طلاق دی، تو اب اس کی عدت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں، جس کو میں نے کور کیا، وہ آئی ہے کہ 3 دفعہ وہ مخصوص ایام سے پاک ہوگی، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی خاوند کے ساتھ دوبارہ شادی کرے اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں پھر تو نہیں کر سکتی، لیکن اس عرصے میں اس عورت کی مرضی کے بغیر بھی اس کا خاوند اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے، کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے، بائن نہیں ہوئی، طلاق ہوئی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن 3 طلاقوں کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مدت آ گئی کہ وہ 3 دفعہ پاک ہوگی، تو یہ اس کی عدت بنتی ہے۔ کیس نمبر 2 شادی شدہ عورت ہے لیکن وہ پریگنٹ ہے اور اسے ہوگی طلاق، تو طلاق تو اسٹیبلش ہو جائے گی، یہ جو پبلک مشہور ہے کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی، لیکن سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ ڈلیوری تک ہے، وضع حمل تک، جب وہ پاک ہو جائے بچہ جننے کے بعد۔ اور اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے اس حوالے سے کہ اگر اسی دن اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے یا اگلے دن ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 مہینے اس نے پورے کرنے، نہیں، اس کی ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ دوسری والی اس سے پابندی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لی ہے، یہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اچھا، کیس نمبر 3 عورت پریگنٹ تھی، طلاق تو اس کے مرد نے اسے نہیں دی لیکن خاوند اس کا فوت ہو گیا۔ اب بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا، کیونکہ یہ کیس قرآن میں نہیں ڈسکس ہوا تھا، قرآن میں یہ تو آیا تھا کہ جو پریگنٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، لیکن یہ قرآن میں کیس آیا تھا اس عورت کا جس کو طلاق ہوئی ہو، جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ پریگنٹ تھی، اس کی ڈلیوری ہو گئی 2-3 دن کے بعد، تو کیا اس کی عدت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عدت بھی ختم ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، یعنی جو بیوہ عورت ہے وہ بھی وضع حمل ڈلیوری کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن والا معاملہ بھی ختم، اگر وہ پریگنٹ تھی، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی کہ اس کے خاوند کے مرنے کا شوق ختم ہو گیا۔ کیس نمبر 4 جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف بیوہ عورت جو پریگنٹ نہیں ہے، اس کی عدت پھر اللہ تعالی نے 3 حیض والی نہیں رکھی، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے والی نہیں رکھی، بلکہ 4 مہینے 10 دن رکھی ہے, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا. چاہے وہ جوان عورت تھی, اس کو مخصوص ایام کا سلسلہ تھا, اب وہ 3 مہینے سے بھی اس کی زیادہ ہو گئی, اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ یہ بیسیکلی اس عورت کا سوگ ہے, 4 مہینے 10 دن. لیکن یہ سوگ ختم ہو جائے گا اگر اس کی ڈلیوری ہو جائے, کیونکہ اللہ نے اسے اولاد کی شکل میں خوشی اتنی بڑی دے دی ہے کہ اس کا سوگ ختم ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت ہے, سوائے اپنے خاوند کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ کرے گی. لیکن یہ سوگ بھی ختم ہو جائے گا اگر اسے اولاد کی ڈلیوری کی خوشی مل گئی ہے, تو سوگ ختم, پھر 4 مہینے 10 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے, عدت ختم. کیس نمبر 5 اور 6 یہ دونوں جڑے میں, اور اسی میں وہ ایک مسئلہ ہے جو ایتھیسٹ بھی اٹھاتے ہیں, جو پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر کچھ لائیو سیشن میں بھی گفتگو کی تھی. اگرچہ میری جو پرانی قرآن کلاس ہے اس میں یہ مسئلہ اوور لک ہو گیا تھا مجھ سے, میرے سامنے وہ بعد میں آیا کہ یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس میں میں نے یہ تفسیر اس کی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ جو عورت ابھی مخصوص ایام کو نہیں پہنچی ہوئی ہے, اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے, لیکن میں نے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس عورت کی رخصتی نہیں ہو سکتی. اصل میں تو ایتھیسٹ نے یہی مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ ایک نابالغہ عورت کو آپ مرد کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں. تو اس وقت بھی میں نے یہ والی بات نہیں, لیکن مجھ سے یہ اوور لک ہو گیا کہ یہ تو نارملی بن جائے گی, کیونکہ دوسری طرف سورۃ الاحزاب میں آیا ہے کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کی تو عدت ہی کوئی نہیں ہے. جب بعد میں میری توجہ اس طرف گئی تو پھر میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی, اور پچھلے دنوں بائی چانس ایک کوشچن بھی آیا تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی. یہ جو کیس نمبر 5 اور 6 اکٹھا بیان ہوا ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر, بلکہ 3 کیسز بیان ہو گئے میں, یہ والا بھی اور ایک جو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو عورت پریگنٹ ہے اس کی ڈلیوری کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. 2 کیسز یہ بھی بیان ہوئے ہیں کیس نمبر 5 اور 6 میری ترتیب میں, اور اس میں چونکہ نساء کا لفظ ہے, نساء کا ورڈ بالغہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے, بچی کے لیے نہیں بولا جاتا, لہذا یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے ترجمے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس میں انہوں نے ایک خاص سکم چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ایتھیسٹ کو موقع ملا. میں اس ترجمے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں جس ترجمے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے, پہلے پورشن کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے نا, ان کی یعنی جو مخصوص ایام کی عمر ہے وہ گزر چکی ہے, جس طرح 50+ کے قریب عورتیں جو ہیں ان کو تو پیریڈز والا معاملہ ہوتا نہیں. جب پیریڈز والا معاملہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا سلسلہ تو نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ ان کی ہم نے مدت رکھ دی ہے 3 مہینے, پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والی شرط نہیں, 3 مہینے انہوں نے پورے کرنے ہیں. ایسی عورتیں جن کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا, اگرچہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار کوئی خون آ جاتا ہے ان کا, تو پھر ظاہر شک میں پڑ گئے کہ اب اگر وہ کبھی کبھار خون آتا ہے تو پھر اب اس کی, اگر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا معاملہ ہو سکتا ہے 1 سال ہی لگ جائے, تو اللہ کا فرمایا شک میں پڑ جائے عورت کا معاملہ پھر 3 مہینے پورے کرو, دیٹس آل. اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوا کہ وہ جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی, اس میں کچھ علماء اس طرف گئے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نابالغ ہیں, ورنہ تو پھر وہ انارملی کریٹ ہو جائے گی کہ نابالغہ عورت کی رخصتی کیسے ہوگی. اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے, تو یہ حق تو اس کا ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو اس کے مرد کے حوالے کر دیں گے, تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں بنتا. لہذا اس کا ترجمہ جو علماء یہ کرتے ہیں نا کہ وہ عورتیں جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی, اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ حیض ختم ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی ہوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کا حیض بند ہو جاتا ہے, تو ظاہر ان کی کیلکولیشن کا بھی مسئلہ ہو جائے گا, ان کے لیے بھی آپ 3 مہینوں کو کنسیڈر کریں گے. اور یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک شیعہ عالم جو پچھلے دنوں ہی فوت ہوئے, ہمارے جو محبوب ہیں، سید جواد نقوی صاحب ان کے استاد تھے، محسن نجفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جامعت الکوثر کے وہ ہیڈ تھے اسلام آباد میں، ان سے میری ملاقات ہوئی بھی ہے، 80+ کی ایج میں فوت ہوئے. انہوں نے 10 جلدوں کے اوپر قرآن کی تفسیر لکھی الکوثر کے نام سے، کمال ہے. اور انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا قرآن کی آیت کے کانٹیکسٹ میں، جہاں بخاری مسلم کی حدیثیں آتی ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے یہ بھی فرق نہیں کیا کہ میں سنی حدیث نقل کر رہا ہوں یا شیعہ حدیث. انہوں نے جدھر جدھر حدیثیں آتی تھیں وہ نقل کر کے اس سے باقاعدہ رزلٹ بھی نکالے ہیں. انہوں نے یہی ترجمہ اڈاپٹ کیا جو میں یہ کر رہا ہوں، اور وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کیونکہ نساء کا ورڈ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور نساء کا ورڈ جب بولا گیا تو پھر یہاں دوسرے والی وہ عورت مراد نہیں ہوگی کہ جس کی ابھی مخصوص ایام کی عمر نہیں آئی، بلکہ وہ مراد ہوگی کہ جس کے مخصوص ایام کے ختم ہونے کی ابھی عمر نہیں آئی ہوئی، اس کے باوجود کسی بیماری کی وجہ سے اس کو مخصوص ایام آنا بند ہو گیا، کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے اس کو بھی 1.5 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے. اگر بیماری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے بھی 3 مہینے اس کی عدت ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. کیس نمبر 7، وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اپنے خاوند کے پاس نہیں گئی، تو وہ سورت العذاب میں آیا کہ پھر ایسی عورت جو ہے اس کی عدت نہیں ہوگی کیونکہ اسے اس کے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. پلس سورت البقرہ میں آیا کہ ایسی عورت کو اگر مرد چھوڑ دے گا نا، حق مہر پھر بھی دے گا آدھا. ہاں، اور اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا، ابھی صرف زبانی کلامی نکاح کی بات چلی تھی، پھر بھی اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو اسے. ہاں، عورت کا اتنا حق ہے. یہاں پہ کہتے ہیں جی حق مہر جو ہے 3208 آنے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی عورت کو دے دیا ہے نا کسی نے حق مہر میں، تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم نے اس سے نفع حاصل کیا ہے، اس عورت سے، وہ تمہاری بیوی رہی ہے. یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کی رخصتی ہوگی. جس کی رخصتی نہیں ہوئی نا، اگر اس کے ساتھ آپ کا 10 تولے سونے کا ایگریمنٹ ہوا ہے نا نکاح کا، 5 تولے پھر بھی دینا پڑے گا. آپ بھلے چیختے رہے کہ جی وہ میرے پاس تو آئی نہیں ہے، یہ تو نکاح ہی ہوا تھا، لیکن اللہ نکاح نہیں دینا ہے. اور اگر کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، صرف زبانی کلامی نکاح ہوا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ بعد میں ڈیفائن کر لیں گے کہ نکاح کا حق مہر کتنا رکھنا ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ دے کے معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے. یہ ہے عورت کے حقوق. یہاں پہ عورتیں بھاگ رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں حقوق مانگنے کے لیے. کیس نمبر 8 خلع لینے والی عورت، شادی شدہ، یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق نہیں دی، نہ وہ بیوہ ہے اور نہ وہ ایسی عورت ہے کہ اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی بھی ہو چکی، مدخولہ بھی ہے، بیوہ بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، خاوند طلاق بھی نہیں دے رہا، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے، یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورۃ البقرہ میں 229 آیت کے اندر، اللہ نے اسے رائٹ دی ہے. اب خاوند اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ طلاق لے سکتی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے، وہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی سنن ابی داؤد میں کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے گی نا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. ہاں، لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی، آخرت میں عذاب بھگتے گی. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جس مرد نے بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ، ناحق اسے طلاق دی، وہ بھی پکڑا جائے گا. لیکن قانوناً اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے تو اب بیوی زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا. اس طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بھلے کوئی وجہ نہیں ہے لیکن وہ چاہتی ہے میں نے نہیں رہنا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہے، قانوناً تو اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. اور وہ ہے خلع کا اختیار. وہ حدیث موجود ہے ابوداؤد میں، سنن نسائی میں، الموطا امام مالک کے اندر، نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، ایک عورت باہر کھڑی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے اس کے مرد کو بلایا اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا، وہ آپس میں طے کر لو، یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے. وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت لادہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے، وہ اسے واپس کرے اور پھر وہ علیحدگی کر لے، اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا. پھر نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جو یہ، اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دس بردار ہوتی ہوں، میں اس کو واپس کرتی ہوں، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. پھر نبی اسلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. یہ ہوگی خلع والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا، پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت نبی الاسلام اس وقت قاضی تھے نا، جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے، تو نبی الاسلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا. اب اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی مرد طلاق نہیں دے رہا اپنی بیوی کو، خلع نہیں دے رہا. اچھا یہ جو خلع ہے نا، یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے اور طلاق بائن کے، یہ طلاق رجی نہیں ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے خلع لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی، البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی غلط، حرامہ بھی غلط، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نئے حق مہر کے ساتھ، چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے، اس کے ایکویلنٹ ہے خلع. مرد نے تو نہیں دیا تھی نا طلاق، مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا، یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن ابی داؤد میں آیا ایک مہینہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ساری عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے ایک سال سے اور پھر طلاق خامن بھیج دے اور وہ کہے جی میں تو سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدت پوری ہو گئی، چپ کر کے اگلا نکاح کر لوں. نہیں، اس ڈیٹ کے بعد پھر وہ والا ہوگا، تین مہینے یا تین دفعہ پاک ہونا، وہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سٹارٹ کدو ہوئے گی، وہ تو ناراض ہو کے دو سال سے آئی ہوئی ہے، بھلے دس سال سے آئی ہوئی ہے، اور اس طرح ناراضگی سے دس سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں نکاح بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا، ناراضگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سٹارٹ اس دن سے ہوگی جس دن وہ باقاعدہ طور پہ اسے ڈکلیئر کرے گا، بھلے زبانی کرے بھلے ریٹن میں، لیکن ظاہر ہے قانون کو بھی فالو کرنا ہے، زبانی کے بعد اس کا ریٹن ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہاں، اور وہ کہیں کہ ہم قانون تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن لادہ بات ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کی گواہیوں کے اوپر کیا ہے. تو یہ اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو خلع والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے، ایک مہینہ، وہ طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ایک طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مسند شافی میں موجود ہے حضرت عثمان کا فتویٰ کہ خلع والی عورت اپنے اس خاوند کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے کیونکہ خاوند نے تو طلاق نہیں نہ دی ہوئی، تین طلاقوں کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی اس خاوند سے، الا یہ کہ نیچرلی کوئی حلالہ ہو جائے. نیچرل حلالہ وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پری پلان حلالہ نہیں. ہاں، وہ سننے میں ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لانت، اسی لیے امام حنیفہ کے خلاف ہو گئے تھے محدثین. یہ صرف امام حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا، تو باقی محدثین نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے اپنے شاگردوں نے مخالفت کر دی. اسی وجہ سے آڑ فقہ حنفی میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیا جاتا، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شاگردوں کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا. تو پریکٹیکلی اس وقت اگرچہ حلالے نکالنے والے حنفی ہی ہیں، دیوبندی اور بریلوی مولوی ملتے ہیں حلالے نکلوانے والے، لیکن ان کی فقہ میں بھی جو مفتی بھی قول جسے وہ کہتے ہیں نا، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، وہ قاضی ابو یوسف والا ہی ہے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ باطل ہے. اسٹیبلش فقہ حنفی میں فتویٰ چلتا ہے اس معاملے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال یہ آٹھواں کیس تھا کہ خلع والی جو عورت ہے وہ پھر ایک مہینے اپنی عدت پوری کرے گی اور اس کے بعد اس کی مرضی، چاہے اسی خامن سے دوبارہ شادی کر لے، لیکن ظاہر ہے کدھر کرے گی، اسے تو جان چڑھائی تھی، لیکن آپشن موجود ہے، چاہے گھر بیٹھی رہے. کچھ عرصے بعد خیال آتا ہے پھر وہ کر بھی لیتی ہیں، اسی لیے ہم سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو خلع ہی لو، طلاق تک نہ جاؤ تاکہ کل کو چانسز باقی رہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہ پہنچ جاؤ. خلع میں تو چانسز ہیں نا کہ وہ واپس اس طرف آ سکتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خاوند اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کورٹس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں. الٹیمیٹلی ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے عورت کے حق میں, بعد میں پھر وہ مولویوں کو لے کے نا عورتیں عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتی ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے, کیونکہ فقہ حنفی میں تو فقہ حنفی میں خلا ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے. عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی, یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے پیٹتا ہے غلام بنا کے رکھے ٹھیک ہے, وہ وہیں مر جائے عدالت میں جائے گی تو وہ تنسیخ نکاح جج نہیں کر سکتا. اس پہ مفتی صاحب بڑے بھڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں, جج اپنی بیویوں کو طلاقیں دے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں. بھائی کیا کریں جج, تمہارے گنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور گنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں طلاق بھی نہیں دیتے, تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے. نہیں اگر دے رہا مرد طلاق عدالت میں جائے گی, عدالت میں اگر وہ نہیں جاتا ٹھیک ہے ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہو جائے گا. لیکن اس میں وہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے عدالتوں کو ساتھ ملا کے نا کسی ڈمی ایڈریس کے اوپر نا وہ سمن جاری کرواتے رہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ خاوند بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کو تو اس دن پتہ چلتا ہے جس دن عورت جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے, وہ پیٹتا ہے کہ بھی مجھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس میں ایک تیسرا کیس بھی ہے, بعض عورتیں اس طرح کا کام اس لیے بھی کرتی ہیں کہ جیسے ہی خاوندوں کے پاس سمن جاتے ہیں نا خاوند مولویوں کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں, عدالتیں پھر ڈیسیژن نہیں دیتی ہیں. تو پھر یہ ہر عورت نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. اگر عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے تو بس خلا اسٹیبلش ہو گیا اور ڈاکومنٹ آپ نے بہرحال وہ حاصل کرنا ہے. اگر ڈاکومنٹ کے بغیر آپ نے اگلا نکاح کیا تو آپ کے خلاف پھر وہ کیس وہی عدت کیس بنا دیں گے آپ کے اوپر. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ جو آپ کا دوسرے والا مرد ہے وہ بھی پھنس جائے گا بیچ میں, پھر وہ بدکاری والا کیس بھی بنا دیتے ہیں. وہ پھر آپ پتا نا وکیلوں کے پاس تو پورے فارم بنے ہوئے ہیں نا, اس میں تو پہلے سے ہی پرنٹ ہوا ہوا ہے. اسی لیے جب عورتیں خلا کے لیے دعویٰ کرتی ہیں نا تو یہ بیڑا غرق زیادہ تر وکیل بھی کرواتے ہیں, اس میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے خاوند نشہ کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے. اور وہ وکیل کہتا ہے ساری ٹک کر دیتے نے میں. اب جب یہ نوٹس پہنچے گا خاوند کو وہ کہے گا یار یہ 10 سال میرے ساتھ رہی ہے, میں نے تو کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے نشے کا. وہ کہتا ہے ایسی تیسی پھر میں ایسی عورت کو فارغ ہی کراؤں گا. تو یہ بھی بجائے جوڑنے کے نا توڑنے کا کام کرتے ہیں وکیل حضرات بھی, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اس میں بعض کا ججز بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر اور بھی بڑی غلیظ قسم کی خبریں بھی ان لوگوں کی نکلتی ہیں, ججز کی بھی اور وکلاء کی بھی, وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. ہم تو لوگوں کو صرف ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں. آخری کیس نمبر 9 وہ ہے مفقود الخبر جو خاوند ہے, یعنی کہ مسنگ پرسن. آپ سمجھ آئے اس کی جو ہے نا وہ عربی ہے, جس کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے, کسی دوسرے ملک گیا تھا گم گیا. اگلے زمانوں میں تو نہ کوئی موبائل فون, نہ کوئی ڈیٹا, نہ کوئی پاسپورٹ والا معاملہ, بلکہ اس ماڈرن دور میں بھی کتنے لوگ بلوچستان سے مسنگ پرسن ہوئے ہوئے ہیں, کے پی سے ہوئے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے بعد تو اب پنجاب سے بھی مسنگ پرسن آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے پنجابیوں کو اس تکلیف کا اندازہ نہیں تھا, جب خود مسنگ پرسن ہوئے ہیں نا تو اب انہیں پتا چلا کہ وہ بلوچستان والے بیچارے کیوں آگے دھرنے دیتے ہیں. تو دیکھیں وہ ہمارے بھائی جو ہیں عمران ریاض حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے دھرنے میں جا کے معافی مانگی کہ یار میں اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وی لاگز میں کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے بلوچیوں نے جو اٹھائے گئے ہیں. وہ اپنی وائف کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور میں سلوٹ کرتا ہوں, انہوں نے بڑی جرت کی ہے, معافی مانگی ہے بلوچیوں سے. انہوں نے کہا میں جب خود ہوا ہوں نا مسنگ تو مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہوا ہے. یہ حقیقت بات ہے, جس کے گھر سولر نہیں ہے یو پی ایس نہیں ہے اسی کو اندازہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو گرمیوں میں تو رات کو بچے نہ سوئیں پوری رات آپ بھی جاگیں صبح آپ نے کیا مزدوری کرنی ہے. جن کے گھروں میں جنریٹر لگے ہوئے ہیں وہ دھرنوں میں کھڑے ہو کے آپ کو کہیں گے بجلی کے بل پھاڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی بجلی تو کٹ بھی گئی تو ان کے پاس جنریٹر ہے، جن کے وہ بل پڑوا رہے ہیں اور آگے لگوا رہے ہیں نا، ان بچاروں کے تو بچوں نے نہیں سونا، ان کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ دوسروں کو مشورے دینا بڑے آسان ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا مرد جو گم چکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں شریعت خاموش ہے، الحمدللہ۔ یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ یہ اسلام کے قیامت تک حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے اسے اوپن چھوڑ دیا۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ قرآن و سنت فکس ہیں، اجماع امت کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں۔ جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ حالات و واقعات کا ڈسیزن تو وہ لوگ کریں گے نا جن کے زمانے میں وہ مسئلہ ہوگا۔ مجھے بتائیں، امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے انتقال خون یعنی بلڈ ڈونیشن کیا ہے، امام حنیفہ نے کینگرو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کیسے بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام شافعی نے تو ریل گاڑی دیکھی نہیں ہے، امام مالک نے تو ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں ہے، امام عامر بن حنبل نے تو کیمرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان سارے اماموں نے سپیکر کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، وہ بیچارے کیسے فتوی دے سکتے تھے اس زمانے میں؟ لہذا ان فقہا کے فتوے ان کے زمانے تک کے لیے تھے، اور میجورٹی چیزیں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جی امام حنیفہ نے بتایا بھینس حلال ہے، اور بھینس کا حلال ہونا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں کہ بہیمت الانام جو ہے نا، جو بے زبان مویشی ہیں، یہ سارے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور ان کی نشانی ہے وہ کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں۔ وہ کٹا ہوا کھر گائے کا بھی ہوتا ہے، بکری کا بھی ہوتا ہے، بھینس کا بھی ہوتا ہے، اونٹ کا بھی ہوتا ہے، زرافے کا بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، زرافہ بھی حلال ہے، یہ میں نے بتایا۔ تو اب فقہ انجینئرنگ کوئی بن جائے گا؟ نہیں، اجتہاد قیامت تک ہے۔ آج جتنے مسائل ہیں جدید، وہ امام حنیفہ تو نہیں بتا رہے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں، باقی علماء بتا رہے ہیں، علماء عرب بتا رہے ہیں، کیونکہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی، نائنتھ کیس جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا خاوند مسنگ ہو جائے وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی۔ اس سے بڑا مذاق یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی نا، اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس کے اس خامند کے ہم عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائیں۔ یعنی نہ ہی سمجھو، کیوں؟ انہوں نے ایک بات غلط ڈرائیو کر لی قرآن سے، اپنی مرضی سے، کہ طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے، عورت خلع نہیں لے سکتی۔ تو جب مرد گم گیا تو پھر جسٹس بھی نہیں دے سکتا قاضی، کوئی انصاف بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ، اب آپ کو پتا چلو مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بابا جان جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان، وہ یہ فتویٰ دے گئے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بابے کا فتویٰ تو لال کرنا ہے، وہ فتویٰ اسی صورت میں لال ہوگا کہ جب وہ یہ مانیں کہ تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا، خلع نہیں ہو سکتا۔ ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتووں کا مذاق اڑے، ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف کرے، یار غلطی ہوئی ان سے، 90 سال والا فتویٰ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایک اس فتوے سے، اور دوسرا فتویٰ یہ کہ اگر گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقعہ ہو جاتی ہے، اور اسی فتوے کو لے کے پھر حکمرانوں نے، سلطنت عباسیہ کے حکمرانوں نے جو جو کھلواڑ کیا۔ لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کیسے پھیل گئی، جب فقہ حنفی کے بڑے بنو عباس کو فتوے دیں کہ وہ لوگوں کی بیویوں سے زبردستی طلاقیں کروا کے شادی کریں، تو پھر اس کے فائدے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنو عباس نے فقہ حنفی کو گن پوائنٹ، تلوار کے زور کے اوپر نافذ کر دیا 3 برمازموں کے اوپر۔ اس لیے فقہ حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ملتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی، وہ فتوے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کی، کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ او بھائی، قرآن میں آیا ہے، سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو گن پوائنٹ پہ، کوئی شخص کسی سے کلمات کفر بھی نکلوا دینا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا. یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا جان بچانے کے لیے، اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لیے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ایمان تو بڑی چیز ہے، لیکن ان کے بڑے نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ وہ بینیفیشری تھے اس وقت کی بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے اپنی فقہ نافذ کروانی تھی اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ دو مسئلے ایسے ہیں، ویسے تو بے شمار مسئلے ہیں جسے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ان مسئلوں سے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ نہیں بتا سکتی اپنے عوام کو کہ یہ مسئلے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں. اب آپ کو پتا چلا وہ مفتی صاحب کیوں غصہ کھا رہے تھے، یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک، کھورا ساڈے گھر نکل آنا ہے. ہاں وہ کھورا نکلتا پیا سی، انہیں کہ اتھی ختم کر دو، لیکن آپ کو پتا اب تو انجینئر کا فتنہ آ چکا ہے، ہاں عربی والا فتنہ. تو یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس طریقے سے ظلم کے اوپر کوئی شخص اپنی عورت کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا، اس کا رائٹ ہے، وہ خلع لے گی. اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا مسنگ پرسن والا، اگر کسی کا خاوند مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے ہیں، امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی، 4 سال بس، 4 سال کے بعد عدالت تنسیخ نکاح کر دے، اس کے بعد اگر اس کا خاوند واپس بھی آ جائے وہ اس عورت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا، وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ بھی فتویٰ ہے، قرآن و سنت نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، فتوے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھا اسے. ہمارے نزدیک یہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے. اور بھائی اس دور کے اندر اگر کوئی وہ ایجنسیوں کا اٹھایا ہوا بندہ نہ ہو تو الگ بات، ادروائز 4 مہینے کے اندر پتا چل جاتا ہے بندہ کدھر ہے. ٹھیک ہے، اب تو ایجنسیاں بھی تھوڑی ایجوکیٹ ہو گئی ہیں، طریقے سے آ کے کوئی عدالتوں میں کچھ نہ کچھ رپورٹ کر ہی دیتی ہیں، تھوڑی عدالتیں بھی جان دکھاتی ہیں. تو ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے، خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بےچارے 10-10 سال سے مسنگ ہیں اور ان کی بیویاں اور بچے گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں. یار بتا دو، کم از کم ان کی بیویاں تو آگے ڈیسائیڈ کریں نا انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو مسنگ پرسن کا یہ والا ایشو بھی ہوتا ہے. بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نے نہیں بتایا، اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ ڈیسائیڈ کرے، جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب امام حنیفہ اور امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے، ورنہ 90 سال، ہاں 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. تو خیر خبر پتہ چل جاتی ہے، دنیا کے کسی سمندر میں کوئی جہاز گر جائے، ڈوب جائے، خبر نہیں آ جاتی چند گھنٹوں میں پتا چل جاتا ہے. لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا، کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا، وہ ڈوب تو نہیں گیا. لہذا آج کے دور میں نہ 90 سال والا فتویٰ نہ 4 سال والا فتویٰ. اچھا حنفی کئی علماء ہیں جنہوں نے امام حنیفہ کے فتوے سے بغاوت کی ہے. الازہر یونیورسٹی جو مصر والے ہیں حنفی علماء، انہوں نے کہا کہ ہم امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے. اب فتویٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو استاد غلام سو سعیدی صاحب تھے، بریلوی عالم فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی، مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ بعد میں فقہ حنفی کا فتویٰ یہی ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ غلط تھا، امام مالک کا فتویٰ درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں امام مالک کا فتویٰ بھی اس دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے، جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی خبر، کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں تو نہیں چلا گیا یا برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں وہ چلا گیا کوئی، آپ دوز میں بیٹھ کے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کہیں نہ کہیں تو گیا غائب ہوا ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا. اس لیے آج کے دور میں تو بھائی 4 مہینے بھی کافی ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال تو بہت زیادہ ہے، چلے کوئی حد کرنی ہے تو 1 سال کر لو، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں میں ریکویسٹ کروں گا اب ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو مسنگ بناتے ہیں کہ ان کی فیملیز کا خیال رکھیں، کوئی خیر خبر تو دیں یار، آڈیو سنا دیں، مجھے بتائیں کسی کی آڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے سے جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے کم از کم اس کے بیوی بچوں کو صبر تو آ جائے نا کہ یار زندہ ہے امید پہ بیٹھے ہوئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانوناً ثابت کریں, سزا دلوائیں. اور اگر جرم نہیں کیا اور آپ صرف شک کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں یا جرم تو کیا ہے لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں, تب بھی اسلام کہتا ہے آپ اسے سزا نہیں دے سکتے. وہ جو مولا علی کا قول ہے, اور یقین کریں یہ مولا علی کا قول پڑھایا جاتا ہے جوڈیشری میں, کہ قانون کے سکم کی وجہ سے 1000 بندہ بھی چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بے گناہ سزا تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اکثر پھر اس پہ جواب ہی دیتے ہیں اور دیکھیں اس طرح تو پھر کئی مجرم لوگ ہیں ہمارے پاس, تو اس طرح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس نے جرم کیا ہوا ہے. اور بھائی تو نے دیکھا ہوا نا, اس کو کون انشور کرے گا کہ جو تیرا دیکھنا ہے وہ ویلڈ ہے بھی ہے کہ نہیں؟ یہاں تو اداروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی دشمنی کی خاطر استحصال کیا ہے. کراچی میں آپ کو نہیں پتا کیا کچھ کیا, بعد میں خبریں نہیں کھلی, پھر سزائیں بھی ہوئی, معطل بھی ہوئے, لیکن یہ تو وہ ہوئے جن کا پتا چل گیا. جن کا نہیں پتا چلا کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے صرف ادارے میں ہونے کی وجہ سے, وہ ادارہ کوئی بھی ہو. تو لوگ اس طرح اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھاتے ہیں. تو پھر میں وہی بات کروں گا, مرنا نہیں ہے بھائی, مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. زندگی ویسے گزارنی ہوگی جو اس شخص نے تعلیم فرمائی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی, ریئل ٹائم اب آپ کے جو کوشچنز آئے ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جن سوالات کے جوابات میں تفصیل طلب کوئی ویڈیو ہوگی میں اسے ریفرنس کے طور پر بیان کر دوں گا, اور جہاں پر ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ میں مختصر جواب کے اوپر ہی اکتفا کروں گا انشاءاللہ تعالی. دوران سفر پیشاب کے قطرے کپڑوں پر پڑ جائیں تو کیا مجبوری کی حالت میں انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس سے اگلی بات, کسی شخص پہ سفر کے دوران غسل فرض ہو گیا ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے, کوئی اور کپڑے بھی نہیں ہے, تو وہ تیمم کرے گا. تیمم کا طریقہ وضو اور غسل کے کیس میں ایک ہی ہے جو قرآن میں آیا ہے, سورۃ النساء میں بھی اور سورہ المائدہ میں. مٹی کے اوپر ہاتھ مارے گا, چہرے کا مسح کرے گا, پھر ہاتھ مارے گا, اور مٹی جو لگ گئی وہ جھاڑنی یوں کر کے, بس صرف ایک اشارے کے طور پہ اسے ٹچ کرنا ہوتا ہے. دائیں اور بائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کرے, اس کا غسل بھی اتر گیا, اس کا وضو بھی ہو گیا. اب رہ گئے وہ کپڑے, اگر کوئی کپڑے ہیں تو چینج کر لے, ادروائز انہی کپڑوں میں نماز پڑھے, اور بعد میں یہ نماز لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے نا سفر کے دوران. ایون اس سے بھی بڑھ کر, اگر پانی بھی تھا لیکن آپ کو یہ خدشہ تھا کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہ ہوں تو بیمار ہو سکتا ہوں, تو پھر بھی آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں, نہ سفر میں نہ اپنے گھر کے اندر. تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, اور جب پانی گرم اویلیبل ہو یا دن کا وقت ہو پھر آپ غسل اتار لیں, اور وہ جو نماز آپ نے فجر کی پڑھی یا کوئی اور نماز اس کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے آسانی دی ہے. حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک سفر کے دوران ایک صحابی کے سر میں زخم لگا, کوئی پتھر لگ گیا یا وہ گرا, چوٹ تھی, اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی, اس پہ غسل فرض ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں, فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں. کچھ صحابہ نے کہا تو ناپاک ہے فوراً غسل کر, وہ بیچارہ کہتا رہا کہ میں تو بیمار ہوں, میرا زخم بھی خراب ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ناپاک ہے. اس بیچارے نے غسل کیا اور وہ اسی میں شہید ہو گیا, اس کی بیماری بڑھ گئی, زخم خراب ہو گیا. نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی آپ بڑے غصے میں آئے, آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی علم والے سے پوچھ لیتے, اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے تیمم کی, اور تم نے بندہ مار دیا. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ تم لوگوں نے اس بندے کی جان لے لی اس کو غلط مشورہ دے کے. تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے نا کہ جی زیادہ علم بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, ورنہ عمل کرنا پڑ جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اور آپ کا عمل کی کمزوری قیامت کے دن پکڑی گئی تو کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دے گا کہ تیرے پاس علم نہیں تھا؟ یعنی کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ ٹریفک سگنل توڑنے کے اوپر اتنا جرمانہ ہوتا ہے لہذا تجھے میں جرمانہ نہیں کرتا؟ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا. اگنورنس از نو ایکسکیوز ان فرنٹ آف اللہ, دنیا میں بھی نہیں ہے. لا علمی کوئی بہانہ نہیں ہے جان چھڑانے کا. اس کے برعکس اگر آپ کو علم ہونا تو دین میں اتنی آسانی ہے کہ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے آپ کا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. رات کو میری ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتا انجینئر صاحب سانو تو مولویوں نے عشاء دیا 17 رکعتاں دسیاں ہوئی ہیں سن, اسی کتوں نماز پڑھنی سی؟ ہمیں تو علماء نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی تھی, ہم نے کہاں سے نماز پڑھنی تھی؟ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو الحمدللہ ہم اب 17 فرض اپنے پورے کر لیتے ہیں, 2 فجر کے, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, تو نماز شروع کر دی ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی آپ پہ اس اعتبار سے ہم نے احسان نہیں کیا, یہ شرعی مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے. باقی تو جس نے جتنا گڑ ڈالنا ہے میٹھا اپنا کرتا جائے, جتنی مرضی نفلی عبادت کرے اس میں بھی سٹیپ وائز کریں. اگر کسی نے زیادہ سختی کرنی ہے سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر ان کو ایڈ کرے اپنی نماز میں, اس کے بعد اگلے سٹیپ میں باقی سنتیں. ان کی زیادہ تاکید ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھی ہیں اور وتر بھی پڑھے, حالانکہ باقی سنتیں آپ نے چھوڑی ہیں لیکن وتر اور تہجد کی نماز تو چونکہ آپ علیہ السلام پہ فرض تھی آپ سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے, باقی امت کے لیے وہ نہیں ہے. وتر البتہ آپ پڑھتے تھے, سواری کے اوپر بھی پڑھ لیتے تھے. تو یہاں سے آپ سٹارٹ لیں. باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر, مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, سنت موقعہ تاکید کی گئی سنتیں ہے. یہ بھی نفلی عبادت ہے, وہ الگ سے ایک چیز. اگر کسی کی دن کے وقت کو چھوٹ گئی ہیں وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکھتے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکھتوں کا اہتمام کروں. اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں, یہاں پہ زور اثر اور مغربی شاہ بعض اوقات میں جمع کرنی پڑتی ہے. تو جب نمازیں جمع ہوں تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں, لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں بعض اوقات رہ جائے, میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے, اور 12 رکھتے کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں. لیکن یہ نفلی عبادت ہے. پھر اس میں مزید آسانی آپ کو بتائی کہ بھئی اگر کوئی مجبور ہے, کسی کی ڈیوٹی ایسی ہے یا کوئی بچے پالنے والی عورت ہے, تو ٹھیک ہے زور اثر کو جمع کرے, مغرب عشاء کو جمع کرے اور فجر کو الگ پڑھ لے, تین اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لے. نمازیں 5 ہی ہیں تین اوقات میں, یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے الحمدللہ صحیح الاسناد احادیث سے. تو دین میں آسانی ہے. یہ جتنا آپ کو علم آتا جا رہا ہے مجھے بتائیں دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے آسان ہو رہا ہے؟ آسان ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بتایا تھا, ہمارے علماء نے یہ بتایا تھا زیادہ علم نہیں حاصل کرنا پھر عمل کرنا پی جاتا ہے. ہاں چونکہ انہوں نے خود بھی کو نہیں تھا عمل کرنا, خود بھی انہیں علم نہیں تھا, آگے بھی یہی پڑھاتے رہے. اور پھر اس پہ تو رہا یہ کہ شیطان کو بھی بڑا علم سی. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے, یہ کون سی حدیث ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ یہ تو کہیں نہیں آیا, کسی جگہ نہیں آیا. ہمارے جو استاد پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی چھوٹی سی, کیا ابلیس عالم تھا؟ انہوں نے پھر وہ صوفیوں کا اور مولویوں کا رگڑا نکالا, انہوں نے کہا جاہلو چونکہ تمہارے پاس علم کوئی نہیں ہے, علم نبیوں کی وراثت ہے اور نبیوں کا دین تم لوگوں نے فالو کوئی نہیں کرنا, اس لیے تم نے چونکہ علم کو حاصل نہیں کرنا تھا تو انگور کھٹے ہیں, کہ علم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ شیطان کو بھی بڑا علم تھی. انہوں نے کہا کتنے لکھے شیطان کو علم تھی, اور علم تو آدم کے پاس تھا. دیکھے قرآن میں آیا ہم نے آدم کو نام سکھا دیے, اس کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا. علم والے کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کے اس کی عظمت منوائی ہے, اور اس کے علم نے اسے کتنا نفع دیا کہ جب اس سے غلطی ہوئی اس نے فوراً توبہ کی, اللہ نے اسے امر کر دیا. آج ہم کہتے ہیں آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے, وہ آدم کے ساتھ جوڑ گیا, اور شیطان وہ ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے. شیطان نے جسٹیفیکیشن دی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں. حضرت آدم نے کیا کہا؟ یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہم دونوں ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے معاف کیا. اس کا مطلب ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان، اور جو اپنی غلطی مان کر اللہ کی طرف رجوع لائے وہ آدم. تو آدمی بنے، آدم کے بچے بنے، شیطان کے بچے نہ بنے. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ وضاحت فرما دیں. کتنی وضاحت کریں جی؟ سگریٹ جو ہے قرآن کی اس آیت کے تحت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اس کے تحت سگریٹ پینا حرام ہے. کہتے ہیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن و حدیث میں لکھا ہے اپنی جان کو ہلاک کرنا حرام ہے. قرآن و حدیث میں رولز آئیں گے، فلنگ دی بلینکس آپ نے خود کرنے. اس وقت لاکھوں کاروبار ایسے ہیں جن کا نام بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن کیا ہم شرعی حکم نہیں بیان کرتے کہ یہ کاروبار حلال ہے یہ حرام ہے؟ کہاں سے کرتے ہیں؟ ان اصولوں کے اوپر کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے، جوا نہیں ہونا چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا ہر کاروبار حلال ہوگا اگر یہ چار شرائط پوری ہو جائیں. یہاں پہ بھی اپنی جان کو نقصان پہنچانا اس اعتبار سے، اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں سگریٹ پینے کا، نقصان ہی ہے. اب تو دیکھیں گوروں نے تو ٹھوکرے کھا کے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ شراب بھی نقصان دہ چیز ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے شراب کے فائدے بھی ہیں. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدے اس اعتبار سے اللہ نے بیان کیے تھے کہ اس زمانے میں لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ شراب سے کوئی میڈیکل فائدہ ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیو. جیسے کہتے ہیں جی وہ ذرا واہ چلانے رہتے میں سگریٹ پہ لینا پھکی لے جیلم شریف تو، چل گوڑلا شریف تو لے لے، سگریٹ نہ پیے. اس طرح شراب کے بارے میں قرآن میں جو آیا نا نفے ہے وہ یہ کہ لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا تھا. لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام کے، بخاری میں آتا ہے جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں رکھ کے مٹکے توڑے. یہ بھی نہیں کیا کہ ابھی تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے چلو جو ہے یہ بیچ لیتے ہیں. ان کا نہیں، نبی نے فرما دیا دیٹس آل، ختم. تو آج دیکھیں آج گورا بھی، ایون فلموں میں بھی آپ دیکھیں جب سگریٹ والا کوئی سین آتا ہے باقاعدہ وہ لکھتے ہیں کہ ٹوبیکو کلز، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ اس کو ڈسپلے کرواتے ہیں. اب آہستہ آہستہ لوگ مان رہے ہیں. ایون پچھلے دنوں وہ دھروو راٹھی کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ آپ اپنی میڈیکل لائف کس طرح بڑھا سکتے ہیں. دنیا میں وہ لوگ جو 100 سال سے زیادہ جیتے ہیں دنیا کے کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ ریشو پروپورشن کے اعتبار سے تو جاپان میں پائے جاتے ہیں، ویسے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، لیکن امریکہ کی آبادی بھی تو 30 کروڑ ہے نا. آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاپان میں ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے. اس میں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شراب نوشی سے بھی آپ نے بچنا ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں بتا رہا. تو اس لیے بھائی سگریٹ سے بچ جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے چینی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا بھی سگریٹ کے حکم میں داخل ہے. بالکل وہ یہ نہیں کہہ سکتے چینی حلال ہے. جی حلال اس وقت تک ہے جب آپ کی لائف کو نقصان نہ پہنچائے. اگر لائف کو نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ کے لیے شرعی حکم ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس طریقے سے جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور وہ جناب چھلی کے اوپر بھی نمک لگا کے کھاتے ہیں، مونگ پھلی کے ساتھ بھی نمک لگاتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ نمک، تو نمک تو پھر سیدھا آپ کو اس وقت بھی جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے نا اس میں سگریٹ سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے. زیادہ نمک استعمال کرنے کی وجہ سے ہارٹ پیشنٹ ہو کے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے لوگوں کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، جس بندے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے وہ اس اعتبار سے اس کے لیے تو وہ پھر اس سے بچے گا. جمہوریت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ اسلام میں ووٹنگ کا کیا تصور ہے؟ اس میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ اقامت دین اسلامک ڈیموکریسی لکھیں، میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. اس وقت جو ووٹنگ سسٹم ہے یہی خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے. اس زمانے میں قبائل کے جو بڑے سردار تھے وہ فیصلہ کرتے تھے کیونکہ وہ قبیلوں کے ریپرزینٹیٹو ہوتے تھے. آج وہ ریپرزینٹیٹو ہم ایم این اے اور ایم پی ایس کی شکل میں چنتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پرائم منسٹر چوز کرتے ہیں. تو خلافت کو جمہوریت کے مقابلے پہ پیش کرنا یہ غلط ہے. اس میں صرف ایک ایلیمنٹ تھا جو واقعی درست بات تھی کہ حلال اور حرام کا فیصلہ جمہوریت نے نہیں کرنا، وہ قرآن و سنت نے کرنا ہے. لیکن ونس حلال ہے کوئی چیز، اس کے اندر پھر نبی الاسلام بھی جمہور کی رائے دیکھتے تھے، میجورٹی کیا کہہ رہی ہے، میجورٹی کی رائے کو اتھارٹی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. ہاں جہاں پہ بہت کوئی ایکسپرٹ ایشو انوالو ہے وہاں آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو ضرور پوچھیں گے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو فزکس کا پروفیسر ہے اس کی ووٹ ایک کے برابر ہے اور میتھ کے پروفیسر کی ووٹ جو ہے وہ دو بندوں کے برابر ہے. یہ کون بات مانے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں میتھ میں اوپر ہوں، وہ فزکس میں اوپر ہے، برابر ہونی چاہیے. اس سے بڑھ کر ایک ان پڑھ بندہ ہے، بھینس بکڑیاں پالتا ہے، کسان ہے، وہ اپنی فیلڈ میں وہ پروفیسر ہے، وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نیشن کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ان پڑھ جائے اس کی ووٹ جائے ایک کے برابر نہیں ہوگی. یہ اکثر آپ کو مولوی کہتے ہیں نا جی جی ایک عالم کی اور ایک جاہل کی ووٹ، میں تو کہتا ہوں جاہل کی ووٹ زیادہ ہے، کیونکہ جاہل بچارہ خود بھی کما رہا ہے اور مولوی کو چندے دے کے اس کا پیٹ بھی پال رہا ہے اور مولوی اس کے چندوں پہ پال رہا ہے، تو مولوی کی ووٹ تو آدھی ہونی چاہیے. نہیں جی علم زیادہ ہے، علم کہاں سے زیادہ ہے بھائی؟ کس فرقے کا پھر عالم لیں؟ ایک فرقے کے عالم کو دوسرے فرقے کا عام آدمی کہتا ہے گمراہ، تو پھر ڈگری تو گئی، ڈگری تو مر گیا. جب بریلویوں کے عالم کو دیوبندی کہیں جاہل تو ڈگری تو مر گیا، اور دیوبندیوں کے عالم کو بریلوی کہیں جاہل، سنی شیعہ کو، شیعہ سنی کو، تو بھائی یہ دنیا نے جو لرن کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ایک بندے کا ایک ووٹ ہونا چاہیے، اپنی فیلڈ میں وہ عالم ہی ہے. ہاں ہاں آپ رائعامہ ہموار کریں اور پبلک کو قائل کریں. دیکھیں خان صاحب نے کیا ہے نا، ہمیں خان صاحب کی پالیٹکس سے بنیادی اختلاف ہے، لیکن یہ بات ماننے والی ہے انہوں نے اپنا آپ منوا لیا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے نیریٹو کو ڈاؤن کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس طریقے فیلڈ میں آگے مقابلہ کریں ان کا. میری بیٹی کا نام نالین فاطمہ ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. نالین تو ویسے جوتیوں کو کہتے ہیں، نالین ہے بھی جمع ہے دو جوتیاں، تو بیسیکلی تو اس کو پھر اس طرح کیا جائے گا، سیدہ فاطمہ کی جوتی، جوتیاں تو یہ تو جمع کا سیگا ہے، تو آپ نالین کو چینج کر کے قرۃ العین کر دیں فاطمہ، یا فاطمہ تو زہرا کر دیں، زہرا میں اینڈ پہ الف آئے گا، اس طرح کر کے کوئی نام رکھیں. یہ نام ویسے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کو کوئی نام نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا. کنیز فاطمہ کر دیں، چلیں یہ بھی چلتا ہے نام. میرے ماں باپ سنی بریلوی ہیں تو میں عقائد میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں؟ جی کریں گے، اختلاف کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے. ہاں پیار محبت سے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. ان پہ ترس کھانا ہے. مجھے بتائیں ایک بندہ آگ میں گر رہا ہے، آپ اس پہ غصہ کھائیں گے یا ترس کھائیں گے؟ ترس ہی کھائیں. میرا جو غصہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ عوام کے اوپر نہیں ہے، ان لوگوں کے اوپر ہے جو انہیں آگ میں پھینک رہے ہیں، ان پہ ہمارا غصہ ہے، بڑوں پہ. وہ تو میں نے کہا، میں نے تو اعلان کیا میں جی تھوڑا کو بابا چھڑا. ہاں بالکل. وہ اگلے دن ہمارے پاس ایک لائف سٹوری ایک بھائی نے سنائی، اس نے کہا کہ ان مولویوں نے، ان بزرگوں نے میرے ماں باپ کو جہنم میں پہنچایا، میری خواہش ہے یہ بھی جہنم میں جائیں. میں نے کہا میں اس کی تکلیف محسوس کر سکتا ہوں. اگر قیامت والے دن آپ کو پتا چلے کہ ان بابوں کے ماننے کی وجہ سے آپ کے ماں باپ آپ کے سامنے جہنم میں ہیں، تو آپ پھر وہی کہیں گے جو قرآن میں ہے کہ اللہ ان بزرگوں کو ہمارے حوالے کر، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے جن کی وجہ سے یہ ساری گمراہی پھیلی. دنیا میں اتنا غصہ آتا ہے لیکن ان کے سرغنا کے اوپر غصہ، عوام پہ نہیں. عوام تو مجبور ہیں بےچارے، ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے. اور ماں باپ کو کیسے سمجھانا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ ابا جی تسی گمراہ ہو. ہاں ماں باپ کو یہ کہنا ہے کہ بتائیں میں کیسے گمراہ ہو گیا ہوں، مجھے کیا ہو گیا. کیونکہ زیادہ تر ماں باپ کو یہ ہوتا ہے نا منڈا ساڈا گمراہ ہو گیا، ان دسو ابا جی منو کیا ہے؟ تو بھائی بریلوی ہے، تو بریلویوں کا ابا تو یہی کہے گا جو اس کے مولویوں نے اسے رٹایا ہوا ہے، اے تو گستاخ ہو گیا، تو لے آؤ پھر چشتی رسول اللہ لے آ کے سٹو یکا ہے جی. او پیا جی تھوڑا ابا، تو ابے دے بابے ہوں، تو ابا جی ویکھ لو، میں تو نہیں چشتی رسول اللہ مندا. ہوں دسو، ہوں میں دسو کیڑی گستاخی کیتی ہے؟ اے تو تھوڑے وڈیاں دی نکلی نا، تو میں تو پھر وڈیاں نوں نہیں مندا. ویسے بریلویاں دے ابے نو تھانوی رسول اللہ دا پتا ہوندا جی ہر ابے نو جاہل تو جاہل نو بھی پتا ہے وابی گستاخ نے ان کو بالکل جی اسی تہاڈے نال ہاں وابی گستاخ نے لیکن ایک کھرا تہاڈے گھر بھی نکلیا ہاں دو ایکو گجو پچھو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو کیوں اتنا گھسیٹتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ہر ویڈیو میں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھائی یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا کوئی کاؤنٹر ہتھیار نہیں ان کے پاس موجود تو سو سنار کی اور ایک لوہار کی یہ اس لیے چلاتے ہم ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ میں رفر دین پہ بات کروں گا وہ بھی کوئی ضعیف روایت لے آئیں گے میں بخاری مسلم پیش کروں گا وہ کہیں گے ساڈیاں بھی تو ہیں نا ویکھ لو تسی ہوں ضعیف کہہ دو چھڈو انہاں گلاں نو بھائی کلمے پہ آؤ سٹارٹ ہی کلمے سے ہوتا ہے اس لیے میں نے اس پوائنٹ کو بار بار اجاگر کیا ہے اس سے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرین کا نام لیا ہے دیوبندی ہیں تو ان سے اور طریقے سے بات ہوگی اس کے لیے آپ میری مجلس 50 دیکھیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جتنی گدڑ سنگیاں میں سکھیاں نے نا اپنی زندگی چ اور ساری میں ویڈیو چ ریکارڈ کراتی ہیں کیا امام کے پیچھے جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے ہمیں بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے جبکہ حدیث میں حکم ہے کہ ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے یہ سارے سیگے درست ہیں بخاری مسلم میں ربنا ولک الحمد بھی آیا ربنا لک الحمد بھی آیا اللہم ربنا ولک الحمد بھی آیا یہ سارے الفاظ درست ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا جائز ہے مقتدی کے لیے صحابہ اور تابعین سے ثابت بھی ہے اور بعض سے چھوڑنا بھی ثابت ہے جو چیز آپ نے لازمی کہنی ہے وہ ربنا لک الحمد ہے اگر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو یہ بھی ثابت ہے ہم کہتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں بھی کہتا تو یہ جسٹ ایک مستحب ہے کیونکہ چند صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے جو حکم ہے وہ ربنا لک الحمد کہیے تین یا ایک وتر میں دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کے حوالے سے تسلی بخش بتا دیں یہ رفع الیدین نبی علیہ السلام سے ثابت ہے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی ثابت نہیں صحابہ کرام سے ثابت ہے تکبیر کہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں مسئلہ نمبر 130 اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ اگر تو آپ تکبیر کہیں گے پھر رفع الیدین بھی کریں گے اور دوبارہ ہاتھ باندھیں گے اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے لیکن اگر آپ تکبیر نہیں کہتے تو پھر آپ سورت کے ساتھ بھی دعائے قنوت ملا سکتے ہیں دونوں طریقے جائز ہیں تین تابعین سے یہ چیز ثابت بھی ہے ڈائریکٹلی کہ وہ رفع الیدین بھی کرتے تھے اس کی اصل وہ حدیث ہے جو ابو داؤد میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے تھے حالت قیام میں اس کے ساتھ رفع الیدین ضرور ہوتا تھا لہذا حضرت عمر کا قیام کی حالت میں رفع الیدین ثابت ہو گیا جب دعائے قنوت سے پہلے یہ الفاظ ہیں کہ وہ تکبیر کہتے تھے یا تابعین تکبیر کہتے تھے تو تکبیر میں امپلائیڈ ہوتا ہے خواہ وہ تکبیر نماز جنازہ کی ہو قیام کی حالت میں چاہے وہ قنوت وتر کی ہو چاہے نماز عیدین کی ہو قیام کی حالت میں جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے تکبیر کے ساتھ ہاتھ بلند کرنے نماز جمعہ میں تشہد میں یہ کیا لکھا میں جی ہو جائے گا وہ روایت ضعیف ہے کہ جو تشہد میں شامل ہو تو وہ زہر کی نماز پڑھے کسی صحیح روایت میں نہیں ایسا آیا البتہ ظاہر ہے کہ وہ ثواب پھر آپ کو تشہد کا ہی ملا ہے ظاہر ہے رکعت تو آپ کو نہیں ملی نا بخاری مسلم حدیث ہے جس نے ایک رکعت پائی ہے تو وہ جماعت پا رہا ہے تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی البتہ آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ملے گا تو آپ تشہد میں بھی شامل ہو تو پھر دو رکعتیں ہی پڑھیں بہتر یہ ہے کہ جمعہ رہ گیا تو اگلی کسی مسجد میں چلے جائیں یہاں تو جمعے 12:30 سے شروع ہوتے ہیں اور 3 تک چلتے ہیں کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا کپڑا فولڈ کر کے اگر پرماننٹلی فولڈ کیا ہوا نا کسی نے جس طرح 5-6 فولڈ کیے ہوتے ہیں پینٹوں کے یا کسی زمانے میں کرتے کا بھی اتنا حصہ وہ پرماننٹلی فولڈ کر کے رکھتے تھے تو وہ تو آپ کے لباس کا حصہ ہے اس میں تو وہ شرعی حکم نہیں لگتا ویسے اسپیشلی فولڈ کرنا وہ منع ہے نماز کے لیے اگر کوئی کپڑا فولڈ کرتا ہے یعنی وضو کر کے آیا اور اوپر آستین چڑھی ہوئی اور اب وہ نماز شروع کر دے نہیں پہلے آستین کو نیچے کرے ٹھیک ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران کپڑوں کو فولڈ کرنے سے بالوں کو فولڈ کرنے سے منع کیا تو اگر کسی نے بالوں کی چوٹیاں کی ہوئی ہے یہ میں مرد کی بات کر رہا ہوں عورت کی تو پرماننٹ چوٹیاں وہ تو گندی ہوئی ہوتی ہے نا یعنی اگر کسی مرد نے بال ایسے رکھے ہوئے زیادہ بڑے تو وہ نماز سے پہلے وہ اپنے اس کا ربڑ بینڈ یا کوئی ایسی چھٹی ہے تو وہ کھول دے گا، اسے نارمل حالت میں آپ نے رکھنا ہے. باقی یہ جو شلوار یوں کر کے اوپر کرنی پڑتی ہے نا، اڑیسنا جسے کہتے ہیں شلوار کو، وہ بھی فولڈ کرنے میں آتی ہے، لیکن وہ پھر شرعی مجبوری بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شلواریں لمبی ہیں. ویسے تو مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی عام حالت میں ہو، لیکن جس کی لمبی ہے پرانی سلی ہوئی ہے تو ان کو ٹھیک کروائیں، اور اگر کوئی اور ایشو ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں آپ اسے فولڈ اوپر سے کر کے اوپر کر لیں، یا فولڈ کیے بغیر بھی تھوڑا سا کھینچے تو اوپر چلی جاتی ہے. وہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ وہ ابوداؤد میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے اس کی نماز درست نہیں ہے، وہ پھر مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے. رشتہ بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، دیکھیں لڑائی کو مٹانے کے لیے جھوٹ تو بولا جا سکتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے تین مواقع کے اوپر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، حالت جنگ میں بھی، صلح کروانے کے لیے بھی، اور میاں بیوی آپس میں بعض اوقات پتہ ہے شکی مزاج قسم کی بیویاں ہوتی ہیں، شکی مزاج قسم کے خامند ہوتے ہیں، لیکن اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور کوشش کریں اس میں توریہ ہو، یعنی زو معنی الفاظ، ایسے الفاظ جن کے دو معنی بنتے ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا جب بت توڑ دیے تو بڑے کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھا تو کیا کہا، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اور وہ اپنے دل میں اس کا بڑا اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ میں ان سے بڑا ہوں طاقتور، جن کو تم نے خدا مانا ہوا ہے، اور انہیں یہ امیج دیا کہ جس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے اس نے کیا ہوگا، تو اس پہ وہ پھر سوچنے مجبور، ان کا تجھے پتا یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا اوف آئے تو آڑے بزرگ بھی تھے تسی بھی، انتم وا باؤکم فی ضلال مبین. انجینئر صاحب ابراہیمی نے کہتے ہیں سیدھی پوڑ کے رکھے بابا جی، ساڈے بابا جان نے بھی یہ کیتا سی، انتم وا باؤکم فی ضلال مبین. اچھا آپ کو بتاؤں کرامت، پہلی دفعہ یہ جو جملہ ہے نا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ میری زبان سے جو نکلا، ظاہر ہے یہ کوئی محاورہ تو نہیں تھا پنجابی کا، اب تو یہ پنجابی کا سب سے مشہور محاورہ بن چکا ہے. پہلی دفعہ جب یہ ادھر ہی آٹھ سے ایک ڈیڑھ سال پہلے نا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ یہی والا بیان کر رہا تھا، تو اس میں نا بائی چانس میں نے ذکر کرتے کرتے نا یہ میری زبان سے نکل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ہمیں اس حوالے سے تعلیم فرمایا ہے، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. اچھا وہ جب یہ میں نے بعد میں سنا نا، پھر وہ ایسا مقبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اب تو اس کو پھر کمپلیٹ کیا نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ ابراہیمی طریقہ ہے. تو زو معنی الفاظ بولنا جس کے دو معنی ہوں، شر سے بچنے کے لیے، جنگ میں بھی، صلح کروانے کے لیے بھی، اور میاں بیوی بھی، تین موقعوں کے اوپر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے. لیکن پوری زندگی جھوٹ سے عبارت نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی کی، کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں. اب بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے دوست کے گھر سے کھانا کھائیں یا دوست کے ساتھ ہوٹلنگ کر کے آ جائیں اور وہ گھر میں انتظار کر رہی ہیں، تو وہ تو آپ کے ساتھ لڑائی کریں گی. تو اگر یہ ہے پھر ہوٹل پہ آپ اتنا ہی کھائیں کہ ایک روٹی گھر میں بھی آ کے کھا سکیں، ٹھیک ہے. اور یا پھر اگر آپ نے پھر بچانا ہے کسی حوالے سے تو آپ اس کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کریں. وہ میں نے طریقے آپ کو نہیں بتانے، ورنہ مطلب مجھے اس کے اوپر بھی کتاب لکھنی پڑے گی کہ کس موقع پہ کیا بہانا. وہ آپ نے خود توریہ کرنا ہے. توریہ کہتے ہیں ایسے لفظ بولنے کو، تقیہ کی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، وہ جان بچانے کے لیے تو صراحتن بھی کی جا سکتی ہے، سورۃ النحل میں آئے کلمات کفر بھی بول سکتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو جہاں پہ جھگڑے کا اندیشہ ہو وہاں پہ آپ وقتی طور پہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو پوچھا جھوٹی قسم کھانا، جی جھوٹی قسم پھر اگر آپ کھائیں گے تو پھر جھوٹی قسم کا پھر آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اگر آپ نے مستقبل کے کسی کام کے لیے کھائی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے وہ کر لیا اور یہ کہا کہ نہیں میں تو قسم پہ قائم ہوں، تو وہ تو توڑ چکے ہیں، تو کفارہ تو آپ دیں گے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے. لیکن جھوٹی قسم کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے، صرف توریتن کوئی بات کرنی ہے تو وہ کریں. سچی قسم کے بارے میں بخاری میں آیا کہ مال تو بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. یہ پتنگ اتارنا، پتنگ اڑانا اور پتنگ بیچنا، یہ تو قانوناً جرم ہے جی بھائی. اللہ نہ کرے آپ کا کوئی رشتہ دار اس طریقے سے مرا ہو تو میں پھر آپ کو اس تکلیف کا بتاؤں جو لوگوں پہ ہوتی ہے. ہاں میں اس حق میں ہوں کہ پتنگ بازی کی اجازت ہونی چاہیے لمیٹڈ جگہ کے اوپر، یہ کوئی شرعی طور پہ تو حرام کام نہیں ہے، ایک سستی انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن شہروں کے اندر جہاں پہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں، لوگ موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں، کتنے بچوں کے گلے کٹے ہیں، کتنے مردوں کے گلے کٹ گئے ہیں، لوگوں کے گھر لاشیں آئی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی. یا تو یہ ہے کہ پھر پورے شہر میں کرفیو نافذ کریں ایک دن کے لیے کہ کوئی باہر نہیں نکلے گا، اور پھر ٹھیک ہے آپ کو شوق ہے تو کریں، یا پھر آپ ایسی جگہوں پہ جا کے پتنگ اڑائیں گورنمنٹ کی اجازت سے، وہ بھی جس طرح باہر کے ملکوں میں ساحل سمندر کے کنارے لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، وہاں تو کبھی کسی کی گردن نہیں اتری. لیکن ہمارے ملک میں ظاہر ہے ہمارے پاس ریسورسز بھی کوئی نہیں ایسے، پھر گورنمنٹ جان نہیں چھڑاتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے پابندی لگا دو. باقی یہ جو لوگ اسے کوئی ایکٹیویٹی، کوئی مذہبی ایکٹیویٹی بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بھائی، یہ ایک گیم ہے. اس طرح اگر آپ چیزوں کو مذہبی طور پہ جوڑنا شروع کر دیں گے تو بہت کچھ پھر اور بن جائے گا. شوہر زور زبردستی اپنی بیوی کو فون پر غیر محرم مرد سے بات کرنے سے روک سکتا ہے جبکہ عورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. بھائی غیر محرم تو ایک ایمبیگوس جملہ آپ نے بولا ہے نا، مطلب وہ ضرورتن بھی تو ہو سکتا ہے. مثلا کوئی عورت اپنے کزن سے بات کرنا چاہتی ہے، اس کے چچا کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، ضرورت کے تحت کرنا چاہ رہی ہے نا، کوئی پیغام بھجوانا ہے. اور عموماً ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے اس میں اتنی بائنڈنگ ہوتی ہے، ایک بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، اگرچہ منہ بولا بہن بھائی کا رشتہ اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ضرورت تو ہوتی ہے نا اس کی، وہ اللہ نے رشتے رکھے ہوئے اس طرح کے. ہاں اگر کوئی اور ایک نیگیٹو انٹینشن والا ایشو ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ نے اپنی صورتحال کو خود دیکھنا ہے. اس طرح نہیں منع کر سکتے جب تک کہ کوئی جینوئن ریزن آپ کو نہ پتا چل جائے. پھر ظاہر ہے جینوئن ریزن ہے تو پھر آپ اس کو ڈیبیٹ کریں گے، بڑوں کو انوالو کریں، ٹھیک ہے، کہ ایک مرد کا کام نہیں ہے. اور یہ حکم صرف عورتوں کے کیس میں نہیں ہے، مرد بھی تو نہ اس طرح کے کام کریں. کئی مرد ہیں اپنی عورتوں کو اپنے موبائل ہی نہیں چیک کرواتے. کیوں بھائی کیوں نہیں چیک کرواتے اگر آپ فیئر ہے تو؟ کرسچنز کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پر شہید کیا گیا، جس کے شاہد جان، لیوک اور میتھیو تھے. 2600 سال بعد آنے والے تمہارے نبی اسلام کی بات کو کیسے مان لیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے؟ تو عیسیٰ ابن مریم کا کراس پہ چڑھنا، یہ ہمارا کوئی کرسچنز کے ساتھ بنیادی اختلاف تو نہیں ہے. ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور بقول ان کے وہ کراس پہ چڑھ کے شہید ہو گیا، اسے وہ خدا مانے ہوئے ہیں جو شہید ہو گیا. تو کائنات کا نظام پھر کون چلا رہا ہے؟ ہمارا بنیادی اختلاف کرسچنز کے ساتھ توحید کے اوپر ہے، ایتھیسٹ کے ساتھ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. پروفٹس والے معاملات بعد میں آئیں گے، تو پہلے تو یہ اپنی انجیل سے یا تورات سے ثابت کریں، کوئی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ دیں کہ جیزس کرائسٹ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. جو دو چار باتیں یہ پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب وہی تاویلات ہیں جس طرح بریلویوں نے یا علی مدد ثابت کر لیا ہوا ہے قرآن سے، ثابت کوئی نہیں ہوتا، وہ خود پڑھ کے آپ کو پتا چل جائے گا اس میں تو یہ لکھے نہیں ہوا. ہاں اس کے برعکس لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں، اس زمین پر سمندر کی گہرائیوں میں آسمانوں میں اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا. کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں جب انہوں نے صرف تورات ترجمے سے پڑھ لی، جس طرح آپ لوگ قرآن ترجمے سے پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمان جس طرح مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. جوشوا ایک یوتھ منسٹر تھے امریکہ میں، جنہوں نے تورات اور انجیل ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی تھی، اور وہ یوتھ منسٹر ایک ٹائٹل ہے جو ایک چھوٹے پریسٹ اور پادری کو وہ دیتے ہیں. تو اس کی ریولٹ ہونے کی سٹوری رکھی ہے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، بائبل کی وجہ سے میں اسلام تک کیسے پہنچا. وہ کہتا ہے جب میں نے بائبل پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تو اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، تو یہ ہم نے تین خداؤں کا عقیدہ کہاں سے نکال دیا؟ یہ تو سارا فراڈ کے اوپر مبنی ہے. یا خدا نہ خواستہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ کہاں سے ہم نے عقیدہ نکال لیا؟ پھر وہ اپنے پادریوں کے پاس جا رہا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے، وہ سارے وہی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے. سیم وہی الفاظ. انہیں کہا ڈائریکٹ منو داس رہے ہو، میں تو خود مطلب پادری والا کورس کیا ہوا ہے، میرے پاس تو مفتی کی ڈگری ہے. کرتے کرتے پھر اسے کوئی اپنا ینگ ایج کا دوست ملا، کوئی افریقن مسلمان تھا کسی لائبریری میں، وہ وہاں پہ کتابیں وغیرہ دیکھ رہا تھا. تو وہاں پہ یورپ امریکہ میں جو اسلام کا تعارف گوروں نے کروایا تو وہ تو کچھ اور ہی کرایا ہوا ہے. پھر اس مسلمان نے کہا بھائی اسلام یہ نہیں ہے، قرآن پڑھو. وہ اسے پھر جمعے کی نماز میں ساتھ لے گیا. وہاں جا کے وہاں کے ظاہر ہے وہ پاکستانی امام مسجد تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو بغیر وضو کے قرآن کو نہیں ہاتھ لگانے دیتے، انہوں نے غیر مسلم کو قرآن کہاں پڑھنے کے لیے دینا ہے. انہوں نے اس امام نے انہیں مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد قرآن گفٹ کیا جی، ہفتہ اتوار، سوموار کی صبح تک پورا قرآن وہ پڑھ چکا ہوا تھا. جو آپ اور آپ کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ اور ان کے بزرگ بھی جن کو وہ مانتے ہیں پوری زندگی نہیں پڑھ سکے قرآن، اس نے دو راتوں میں پورا قرآن ختم کیا. اور کہتا ہے میں تو پہلی رات ہی اپنا دل اس قرآن کو دے دیا تھا، کیونکہ وہ توحید جو تورات میں تھی انجیل میں تھی وہ قرآن میں پائی، اور وہ کمزوری جو تورات اور انجیل میں تھی چونکہ وہ ٹیمپرڈ ہے نا، مسخ شدہ ہے، کہ انبیاء اکرام کا جو غلیظ کریکٹر اس میں بتایا گیا ہے، نعوذ باللہ، حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنا، داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی عورت کے اوپر عاشق ہونا جو کشف المحجوب میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. ہمیں کہتے ہیں یہودی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ تو وہ ہیں پھر جن کی کتابوں میں یہ والے یہودیوں والے واقعات مل رہے ہیں. میں تھوڑے اینڈلرز نو پھاڑ لینا سیدھا. حضرت داؤد والا وہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، علی اجمیری صاحب کی کتاب میں. نہیں انہوں نے نہیں پایا، بعد ہی پایا گیا سیدھے، دسیا کہ نے انجینئر صاحب نے. تھوڑے بزرگ ایویں پھر کھاندے رہے دے، تو سب فراڈ ہے، وہ پوری کتاب ہی فراڈ ہے ساڈے نزدیک، سوائے جو آیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یا حدیثیں کوئی دو چار صحیح لکھ دیے. تو اس نے کہا یہ نبیوں کا کریکٹر اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے، اور قرآن جس طرح نبیوں کا کریکٹر بیان کرتا ہے، یہ ہے وہ کریکٹر جو ایک آئیڈیل کریکٹر ہونا چاہیے. تو وہ مسلمان ہو گیا. اس کی سٹوری آپ ضرور دیکھیں، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام. اس نے پھر جو اس میں تلخ جملے مسلمانوں کے لیے بولے ہیں، اس نے کہا کہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو روزانہ اپنے کام پہ نکل جاتا ہے، اس کے پڑوس میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 25 سال سے کینسر کا مریض ہے، اور پڑیا اس کے علاج کی اس بندے کے جیب میں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک دن وہ جا کے اسے وہ دوائی دے دے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے. اس نے کہا یہ جو پڑیا تمہاری جیب میں، یہ قرآن ہے، اور تمہارے ارد گرد لوگ شرک کے کینسر میں مر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے پڑوسی تک یہ قرآن نہیں پہنچا سکا. اب اسے کیا بتائیں کہ مسلمان خود نہیں قرآن پڑھتا، اس نے کہاں سے پہنچانا ہے؟ واقعہ معراج کو قرآن مجید میں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی حوالہ ہے تو ثابت کر دیں. جی ثابت کر دیا ہے، مین ٹی وی چینل پہ کر دیا ہے، جائیں نیو ٹی وی کے اوپر پروگرام میرا رکھا ہوا ہے. الاسراء والمعراج دونوں قرآن میں آئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ النجم کے اندر. وہ ہماری چینل کے اوپر بھی اپلوڈ ہوا ہوا ہے، اور پہلے بھی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی، اب تو مین میڈیا چینل کے اوپر ہے. ایک ایک آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے. احادیث نبی الاسلام کے وصال سے 200-300 سال بعد لکھی گئی، ان کی اتھینٹیسٹی کیا ہے؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 200-300 سال بعد لکھی گئی ہیں. حدیثیں 200-300 سال بعد بنائی نہیں گئی ہیں، لکھی گئی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ کرائمنگ کرتے تھے. کرائمنگ کیوں کرتے تھے؟ کاغذ نہیں تھا. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے کاغذ دریافت کیا، بغداد شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، بریلی اور دیوبان شریف والوں نے اس کو پرنٹ کیا، تب عام بندے کے ہاتھ میں آئے. میں مزاق دے توڑتے انج نہیں ہویا، کاغذ ہی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. قرآن کو اگر کتابی شکل میں بھی لاتے تو کتنے کمرے چاہیے تھے، چمڑے کے اوپر، پتوں کے اوپر، درختوں کی کھالوں کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا. مجھے بتائیں، آپ کو ایک سورہ یاسین لکھنی پڑ جائے چمڑے کے اوپر، کتنی بکریوں کی کھالیں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور سورہ یاسین ہی اتنی موٹی بن جائے گی، اس کو اٹھائے گا کون، رکھے گا کہاں پہ؟ کاغذ نہیں تھا. تو عربی کیا کرتے؟ وہ زبانی یاد کرتے تھے. قرآن بھی زبانی جو ہے وہ رٹا مار کے کریمنگ کر کے ٹرانسفر ہوا ہے. وہ جو نسخے سے وہ دو چار نسخے ہی ہیں جو لکھوائے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باقی تو صحابہ کرام نے زبان نہیں الفاظ تھے نا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اینڈ پہ جو پروف ریڈنگ ہے نا، اس میں پانچ حفاظ کے سگنیچرز ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حرف بہ حرف پڑھا ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے. حافظ کیسے تصدیق کر رہے ہیں؟ وہ اپنی کرہمنگ کی وجہ سے. ان نسخوں کو ہم، حضرت عثمان کا جو نسخہ رکھا ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں، اس کے ساتھ تو نہیں میچ کرتے. حافظ اس رٹے کے ساتھ اسے میچ کرتا ہے جو صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یوں نسل در نسل ٹرانسفر ہوا. آج بھی دنیا میں ملینز آف حفاظ موجود ہیں. تو حفظ کر کے قرآن بھی ٹرانسفر ہوا ہے، اسی حفظ نے احادیث بھی ٹرانسفر کی ہیں. لکھی بعد میں گئی جب ہمارے پاس فیسلٹی آئی. بنو عباس کے دور میں سائنس کی ترقی شروع ہوئی، بنو عباس کے حکمرانوں نے دنیا بھر سے سائنس کا علم جو ہے اسے ٹرانسلیٹ کیا عربی زبان کے اندر. پھر آپ کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے فزکس کی فیلڈ میں، کیمسٹری میں، میتھمیٹکس میں. وہ دو ڈھائی سو سال مسلمانوں نے جو کارنامے کیے ہیں وہ جدید سائنس کی بنیادیں ہیں، وہ اس زمانے میں ہوئی ہیں. پھر کاغذ کا فن بھی آ گیا. جب کاغذ کا فن آیا پھر کتابیں لکھنی شروع ہوئیں، ان کی کاپیز تیار ہونا شروع ہوئیں. نہ فوٹو کاپی مشین تھی نہ پرنٹنگ پریس تھے. پرنٹنگ پریس تو ابھی یہ سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے تو آپ قرآن اگر خریدنے جاتے مارکیٹ میں آپ کو کہاں سے ملنا تھا؟ آج آپ کے لیے کتنی آسانی ہے جا کے قرآن لیتے ہیں. دنیا تو سائنس کی برکت سے، معجزات سے بھر گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے کروائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کے زمانے میں ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں صحیح بخاری ہوتی تھی؟ نہیں، وہ جو دو چار اسٹوڈنٹ کے پاس تھے انہیں وہ لکھواتے تھے. کچھ ایک کلمی اس کے موجود ہیں بس. سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں، درجنوں کی تعداد میں بھی کتابوں کے نسخے نہیں ہوتے تھے. اکا دکا چار پانچ نسخے بس. حضرت ابوبکر نے بھی جو نسخہ لکھوایا جو بخاری میں آتا ہے وہ ایک ہی نسخہ تھا جو حضرت عثمان نے بعد میں منگوایا اور قریش کی قرات باقی رکھی. ایک ہی نسخہ تھا اور چند ایک اس کی کاپیاں انہوں نے شہروں میں روانہ کر دی کہ اگر کہیں غلطی ہو تو اس سے دیکھ لیا جائے. زبانی ٹرانسفر ہوتا تھا. یہ حدیث کے اوپر اعتراض ہی بہت بڑا غلط ہے کہ جی لکھی ہوگی بھائی، کاغذ ہی کوئی نہیں تھا. یہ اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ جی پہلے کیوں نہیں مکتبۃ شاملہ سافٹ ویئر بنا، اسلام 360 صحابہ کرام نے کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کہاں سے بنانا تھا بھائی؟ اس زمانے میں نہیں تھی یہ ٹیکنالوجی. جب آئی ہے تو آپ دیکھ لیں. باقی میری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث، وہ آپ دیکھ لیں. سیدہ عائشہ نے نبی اسلام کے ساتھ پانچ یا چھ سال گزارے جبکہ حضرت ختیجہ نے 25 سال گزارے. اس صورت میں سبھی روایات سیدہ عائشہ سے کیوں ملتی ہیں؟ بھائی جو احادیث کا زیادہ تر معاملہ ہے وہ مدنی دور کے اندر شروع ہوا ہے. مکی دور تو قرآن سے عبارت تھا، دو تہائی قرآن مکے میں نازل ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ ختیجہ کی جو نبی الاسلام کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ تو 8-9 سال ہے. یہ 25 سال آپ نے جو لکھے ہیں نا وہ تو شادی کے لکھ رہے ہیں نا. اعلان نبوت تو نبی الاسلام نے کیا ہے 40 سال کی عمر میں، اور 49 جب آپ کی عمر تھی تو سیدہ ختیجہ فوت ہو گئی. اور اس دوران صرف قرآن ہی نازل ہوتا تھا، نہ پانچ نمازوں کا شیڈیول تھا، نہ رمضان کے روزے، نہ زکوٰۃ. تو کون سی حدیثیں انہوں نے روایت کرنی تھی؟ ایون سیدہ ختیجہ کے بارے میں بھی جو باتیں روایت ہوئی ہوئی ہیں نا کہ وہ ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھیں اور اس طرح، یہ بھی ساری چیزیں اما عائشہ نے روایت کی ہوئی ہیں. اما عائشہ نے تو سیدہ ختیجہ کو پائے نہیں ہے، تو یہ باتیں نبی الاسلام نے اما عائشہ کو بتائی کہ اس طرح میری ایک وفا شار بیوی تھی جو میرے ساتھ اس طریقے سے چلی، اور پھر انہوں نے یہ روایت کی ہے. تو یہ بالکل لاجیکل ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ. دادا نے زمین خریدی، چاچو اور ابو نے اس پر مکان بنایا. اب کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں تو یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے. کام تو آپ کے بڑوں نے خراب کیا ہوا ہے، ہم کیا بتائیں بھائی. یہی کچھ ہی ہوگا نا. یہ جب آپ اپنے ابوں کے نام کے اوپر مکان کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی امیوں کے نام کے اوپر مکان کروا رہے ہوتے ہیں، اس وقت کلیئر کیا کریں نا ان کے ساتھ کہ یہ آپ کو گفٹ دے رہے ہیں ہم یا آپ کو کاغذی کاروائی میں مالک بنا رہے ہیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کریں کہ ان پہ بھی احسان کیا کہ تمہارے نام تے کرایا اور بعد میں یہ کہہ رہے ہیں بنایا تھے میں سی تو لہٰذا منو ملے. نہیں، جب ان کے نام پہ کروایا تو آپ نے اپنے ماں باپ کو گفٹ دے دیا، بھلے وہ سارا مکان آپ نے بنایا تھا، اب ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ساروں کو ملے گا. یہ زندگی میں طے کروانا چاہیے تھا آپ کو. زندگی میں آپ یہ مزہ لیتے رہے کہ ماں باپ بھی خوش رہے کہ میرے پتر نے میرے ناتے زمین کرائی ہے، بھائی پتر کہہ رہے میری سی، باقی انہوں نے ملے گی. کیوں بھائی؟ یہ پہلے بات کرنی تھی. اب میرے بھائیوں نے میرے نام کے اوپر پلاٹس کروائے ہیں، ظاہر ہے وہ ادھر نہیں دوسرے ملکوں میں، کیونکہ میں نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو سب کو بتایا، بلکہ میں نے تو ویڈیو میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ میرے پلاٹ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ میرے بچے کل کو قابض ہو جائیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات خود آپ لوگوں نے طے کرنے. ہاں کاغذی کاروائی میں مان سکتا ہوں کہ وقتی طور پہ کوئی کسی کے نام پہ کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کو آپ طے کروائیں کہ یہ کاغذی ہے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. یہ اوجڑی اور دمچی اور باقی پھیپڑے وغیرہ کھانا، بھائی ہر چیز حلال ہے، حلال جانور کی. یہ جو روایت ہے سنن کبری البیہقی حکیم ہے، جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ آنکھیں اور یہ پھیپڑے اور اوجڑیاں، وہ روایت ہی جھوٹی ہے، ساتھ امام بیہقی نے لکھا ہوا ہے. ہر چیز حلال ہے، اوجڑی بھی اس میں آتی ہے. سب سے زیادہ دیوبندی بریلوی اوجڑی کھاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یار آنکھیں بھی، مغز بھی، زبان بھی، اور یہ باقی ساری چیزیں بھی، پھیپڑے بھی، یہ کھا سکتے ہیں آپ، تو وہ کہتے ہیں روایت ہے. روایت تو وہ کمزور ہے، اس میں تو اوجڑی بھی آتی ہے، تو اوجڑی تو کھاتے ہیں نا. البتہ صفائی کا اہتمام کریں اوجڑی کے لیے. حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے جو اس میں سے حاصل کرتے ہیں آپ. ایون اس کی کھال بھی حلال ہے، اس کا ڈول بنا سکتے ہیں، اس کی آپ جوتیاں بنا سکتے ہیں. آپ نے بیان میں کہا تھا ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی، جبکہ غازی صاحب کی ویڈیو موجود ہے کہ نہ تو میں صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا. غازی صاحب نے ویڈیو میں جو مرضی کہا تھا، ہم تو پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں. اپیل تو گئی بھی تھی کہ ساس کے لیے پیسے بھی جمع ہو رہے تھے، ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کریں. یہ ویڈیو دکھا کے وہ باتیں تو غلط نہیں ہو جائیں گی نا جو خادم رضوی صاحب پیسے اکٹھے کرتے رہے کہ جی ہم نے قصاص دینا ہے، اس کی وہ دیت دینی ہے، بلڈ منی دیں گے اور اس کو آزاد کروائیں گے. تو وہ معافی تو گئی تھی، اس نے نہیں کی، اس کے ماننے والوں نے کی، ایک ہی بات ہے نا، اس طرح تو نہ کرے. عورتیں اور چڑھ دیو، غازی المدین نے بھی کی تھی ویجے. ہاں میں تو دسیا تو اخباری رپورٹاں وہ ساریاں. اور یہ کوئی نہیں رائٹ ہے کسی کا، وہ کر سکتا ہے. وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم نے تو اتنا بڑا ہیرو بنا کے وہ پیش کیا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اونا جناب اتھے کیا میں تک لگا یہ وہ چھوڑ دو. معراج اور سابق آف کے واقعے میں ٹائم لائن کو اچھی طرح سمجھائیں، جہاں سے آپ کو اچھی طرح سمجھانے والے ملتے ہیں انہیں سے اچھی طرح سمجھیں. ہم قرآن دیش بیان کرتے ہیں. معراج کے اوپر نیو ٹی وی پہ ویڈیو ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. لبئی کا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا کفر ہے؟ نہیں، کفر کہاں سے ہے بھائی؟ لبئی کا یا رسول اللہ میں کوئی کفری کلمات نہیں ہے، نبی الاسلام سے اظہار محبت ہے. اختلاف یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو یا کسی فرشتے کو یا جن کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں، وہ شرکی ایکٹیویٹی ہے. یہ المدد یا رسول اللہ نہیں ہے، لبئی کا یا رسول اللہ، لبئی کا یا حسین کہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، یعنی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کل کے بعد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، نالک ہوتی مر جائے گی. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ میں اتنی دکانوں کو کل آگ لگاؤں گا عشق رسول کے نام کے اوپر، اے کر دے جے. اپنے موٹر سائیکلوں نہیں آگ لانے، لوگوں نے موٹر سائیکلوں. عورت نماز پڑھے اور قرآن پڑھے لیکن وہ اپنے شوہر کو گالیاں نکالے اور تنگ کرے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ سزا اسے آخرت میں ملے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی ہے زبان درازی کی وجہ سے. چلے جو لکھا ہوا نا میں اسی کا پابند ہوں، دونوں نکالیں یا ایک نکالیں غلط ہے، بس گالی نہیں نکالنی، گالی نکالنا حرام ہے. ڈراما سیل کے حوالے سے بتا دیں کہ دیکھنے چاہیے؟ بالکل نہیں دیکھنے چاہیے، کوئی ضرورت نہیں، ڈرامے ہی لائے نے تھوڑے میں. مستعمل پانی کیا ہے؟ کیا پاک جسم ہونے کے باوجود بے وضو پانی کو چھو لیں؟ ہاں جی، اگر وہ برتن میں ہے تو اس میں آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، پہلے ہاتھ دھوئیں اس کے بعد ڈالیں، بالکل ایسے ہی ہے. ٹوٹیوں نے اور شاور نے تو یہ مسئلہ حل ہی کر دیا، مستعمل پانی کا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. آیات دم کر کے پانی پلانا سنت ہے؟ نہیں. دم کیسے کرنا ہے؟ دم کرنا ہے آپ نے آخری تین صورتیں تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ دم کرنا ہے. بخاری مسلم میں ہے المعوذات, میرا کلپ بھی ہے, نبی الاسلام کے تعویذات, یہ ہیں اوریجنل تعویذ جو لٹکائے نہیں جاتے, جو لکھے نہیں جاتے, بلکہ پڑھ کے پھونک کے جسم پہ ملا جائے. ایسا کوئی قرآنی وظیفہ جس سے جن کو دیکھا جا سکے؟ جی یہ میرے پاس نہیں ہے, جنات والوں سے رابطہ کریں. سلام علی نوح فی العالمین, اس آیت کا پڑھنا کیا جادو نظر جن کے نقصان سے بچاتے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی چیز تو موجود نہیں ہے. ویسے یہ درود شریف ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر, وہ آپ ضرور پڑھیں. نوح علیہ السلام پہ ہے, سلام علی ابراہیم بھی ہے, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین بھی آیا ہے قرآن میں. یہ ایک ہی صورت ہے سورہ الصافات جس میں یہ سارے سلام آئے ہیں, اینڈ پہ وہ آیا پھر ساروں کو جمع کر کے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حکیم نے مریض کی والدہ کا نام پوچھ کر سارا کچھ بتا دیا. یہ والدہ کا نام پوچھ کر سارا کچھ بتانے کا کیا چکر ہے؟ کیا بتا دیا؟ اس کی میڈیکل بیماری بتائی یا کوئی اور چیز بتائی؟ جی یہ کیا ہے جی, بچے کی بیماری وغیرہ. اچھا تو اچھی بات ہے, علم کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں میڈیکلی, یعنی جو ماں باپ کی بیماری ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد کے اندر. نام سے بتا دیا یہ اس طریقے سے نہیں ہوا گا, کوئی اس کا تکا لگ گیا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس کی والدہ کو ماں باپ کو جانتا ہو, اس کے ذریعے ہوگا. یہ تب درست ہوگا جب 100 بندے جائیں, 100 کے 100 بندے اپنی ماؤں کے نام بتائیں اور وہ 100 کی 100 بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کریں, پھر میں مانوں گا. سائنس پھر مانے گی. سائنس کہتی ہے جی آپ 1,00,000 بندہ بھی لے آئیں, سب کے لیے ایک ہی رزلٹ نکلے گا. سائنس نے ثابت کر دیا. بلڈ گروپ بی پوزیٹو اگر کسی کا گروپ ہے نا, دنیا میں آپ 1,00,000,000 بندے لے آئے بی پلس کے, کسی کا بھی خون اس کو لگا سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اس کا لگ جائے گا اس کا نہیں لگے گا, کیونکہ سائنٹیفکلی چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. لیکن اس طرح کی جو اٹکل پچو ہے نا, 1-2 جگہ تکا لگتا ہے, 10 جگہ نہیں لگتا. تو یہ تکے جو ہے نا یہ نہیں ہوتے, ڈیفینیٹ نالج ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے یہ بلڈ گروپ کو دریافت ہوئے بمشکل 125 سال ہوئے, 1900 پورے 1900 کے اندر, یعنی پچھلی صدی میں, ایک آسٹرین تھا جس نے یہ بلڈ گروپس دریافت کیے تھے. اس سے پہلے دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ بلڈ کے بھی گروپ ہوتے ہیں. جانوروں کا خون بھی انسانوں کو لگایا جاتا تھا, انسان کا انسان کو لگاتے تھے, تکا لگ گیا تو انسان بچ جاتا تھا, نہیں تو مر جاتے تھے. ظاہر ہے بلڈ گروپ ڈفرنٹ ہوگا تو بندہ تو مر جائے گا, وہ کلاٹ بنا دے گا. جنگوں میں اتنے لوگ مر جاتے تھے خون ضائع ہونے کی وجہ سے, کیونکہ خون لگاتے تھے تو بلڈ گروپ کا تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک بلڈ دوسرے کو لگا دیں آپ, اس کا گروپ نہ میچ کرے تو وہ اس کا جسم تو اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا, اس کے جسم میں کلاٹ بن جائیں گے. اگر اس نے نہیں بھی مرنا تب بھی مر جائے گا, کیونکہ اس میں کلاٹس بن جائیں گے. تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو بزرگ دلوں کا حال جانتے تھے, ان سے بلڈ گروپ کیوں نہیں دریافت ہوئے؟ اتنی دنیا مرتی رہی. آپ دیکھ لیں سائنس کی برکت سے جس طرح بیماریوں کا علاج آیا ہے. پہلے تو لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوتی تھی, یہ آپ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے. پہلے بڑی لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں سن, وہ کسی 1 بابے دی ہوتی سی. 1,000 بندے دیکھیں گے نا, ان میں سے 900 جو ہے نا 30 سے 40 کے درمیان فوت ہو جاتے تھے. وہ 1 بابا زندہ ہوتا تھا, لوگ بڑے بڑے بابیاں دی عمریں. ظاہر ایک بچہ دیکھ لیا نا انہوں نے, وہ تو نال دے سارے مر گئے ہوئے. آپ 8 سے آلموسٹ 12-13-1400 سال پہلے چلے جائیں تو ایوریج لوگوں کی عمریں یہی ہوتی تھی, 30-40-50. 100 تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ کوئی پہنچتا ہو, 1 دکا بندہ. اتنی بیماریاں, جنگیں, اتنے مسائل ہوتے تھے کہ اکثر تو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے تھے. ڈلیوری کے دوران مائیں مر جاتی تھیں, علاج ہی کوئی نہیں تھا, خون اتنا ضائع ہو جاتا تھا. پھر بچوں کو ٹیکے نہیں لگتے تھے, بچے کے ہی مر جاتے تھے. پھر جنگوں کی مصیبتیں, پھر ایک وبائی مر جاتا تھا پورا پورا علاقہ مر جاتا تھا. یہ تو 20ویں صدی میں جب سائنس کی برکت سے لوگوں کو بیماریوں کا علاج کا پتہ چلا, تو آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عمریں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز اتنی زیادہ عمریں نہیں ہوا کرتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں ایوریج لائف جو ہے وہ پاکستان میں تو خیر 50 پہ ہی آ گئی ہوئی ہے، ویسے جو ہے وہ نبی اسلام کی حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، لیکن یہ بھی کوئی تھم رول کے طور پہ نہیں، ایوریج نبی اسلام نے بات کی ہے. اب یہ کئی حکمرانوں کے میں نے پوری اس دن ایک اس پہ ورکنگ کی کہ میں حکمرانوں کی دیکھوں کتنی کتنی عمریں ہوئی ہیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں قمری اعتبار سے، سولریز کے اعتبار سے 36 ایئرس فوت ہو گئے. یزید کی عمر بھی 35-36 سال تھی جب وہ مرا. بعد کے حکمرانوں میں بھی کوئی کوئی 60-70 پہ پہنچا ہے، ادروائز بنو عباس کے بھی آپ حکمران دیکھیں 50 سے نیچے ہی سارے مرے ہیں. میں پہلے ان کا پڑھتا تھا نا کہ ایک ایک مجلس میں پورے پورے دھمے کھا جاتے تھے، یہ آپ کو ملے گا ان کی نا تاریخ میں، اتنے اتنے کھانے ہوتے تھے، اتنی اتنی ان کی لونڈیاں، اتنی انہوں نے بیویاں رکھی ہوئی ہیں. میں کہتا تھا یار یہ جن تھے یا انسان تھے؟ تو مجھے یہ شک تھا کہ یہ لوگ زیادہ عمریں نہیں جیتے ہوں گے. پھر جو بندہ اتنا زیادہ اگر کولیسٹرول اپنے اندر کرے گا اور پھر وہ بیٹھا رہے گا تخت کے اوپر، اس نے ہلنا بھی نہیں ہے، تو آٹھ فیل ہوتے ہوں گے. پھر میں نے واقعی ایک دن جب کیلکولیٹ کیا تو زیادہ تر حکمران 40 سے 50 کے اندر ایکسپائر ہو گئے. میں ایون یہ آئمہ اہل بیت ہیں جو اکا دکا 60+ گئے ہیں، باقی سب بلو 50 شہید بھی ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے، بلو 40 بھی ہوئے ہیں. درود تنجینا افضل ہے درود ابراہیم، اور درود تنجینا تے اے مولویا نے لکھا ہے، بابیا نے لکھا ہے، ادھر قرآن دی اس کیا لینا دینا، اس میں تو سارے الفاظ درست بھی نہیں ہے. درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں، وہ بابوں کا درود ہے، یہ کتابوں کا درود ہے. کیا افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو وہاں ہجرت کر کے جانا ٹھیک ہے. اسلامی حکومت تو نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، ایک فرقے کی حکومت ہے، اور اس میں بھی اچھی چیزیں بھی ہیں اور اچھی چیزیں نہیں بھی ہیں. مثلا مجھے تو بہت اختلاف ہے جو انہوں نے عورتوں کے اسکول کالجز بند کر دیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے دنیا سے پیچھے کرنا ہے اپنی عوام کو، ظلم کے اوپر مبنی ہے. وہ آگے سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی وہ ہم عورتوں کو اس لیے باہر نہیں نکلنے دیتے کہ ہمارے مرد اتنے عرصہ پہاڑوں میں رہے ہیں، وہ عورتوں کو دیکھ کے نا پاگل ہو جاتے ہیں. تو بھئی تزکیہ نفس کریں ان کا، پاگل ہو جاتے ہیں. اچھی چیزیں بھی ہیں جو وہاں پہ اسلامی سزائیں انہوں نے نافذ کی ہیں، بہت اچھی بات ہے. کرائم کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا انہوں نے. اور افغانستان کے قبائلی سسٹم میں جہاں پہ اتنا ظلم کا نظام تھا طالبان سے پہلے، زبردستی لوگوں کی بیویوں کے اوپر قبضہ جما لیتے تھے، بھائی مر گیا تو جو دیور یا جیٹھ جو ہوتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا. یہ کام اب ختم ہو چکے ہیں، بلکہ اگلے دن وہ گوروں نے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ان کی عدالت کی کاروائی دکھائی، جس میں ایک مرد جو ہے وہ زبردستی اپنی بھابھی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا، وہ بیوہ ہو چکی بھی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو یہ تو افغانستان میں عام ہے، بدماشی ہے، اور اس کے سارے خاندان والے بھی نہیں نہیں رہے گی. وہ پھر عدالت میں اس نے کیس کیا، اگر طالبان نہ ہوتے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں تھی. وہ قاضی نے فیصلہ کیا، اس نے کہا نا یہ رائٹ ہے عورت کا، نہیں رہنا چاہتی تم نہیں روک سکتے. اب وہ طالبان کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے قابو کیا، ادروائز وہ کسی کو کیا کسی عدالت کو سمجھتے ہیں، وہ تو ایک ماڈرن جانور ہی تھے. تو یہ بڑا فائدہ ہوا ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ اسلامی سزاؤں کی وجہ سے انہوں نے وہاں کے قبائلی سسٹم کو کافی حد تک کنٹرول کیا. یہ ہیروئن کی کاشت رک گئی کافی حد تک. ایک خواب میں جو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، پہلی دفعہ زمین خالی تھی اور گھاس وغیرہ کو زمین پر دیکھتا ہوں. بھائی میرے پاس خوابوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، باقی جو خوابوں والی جو کتابیں ہیں نا ان میں تو ہوا میں اڑنا اس کی پازیٹو سائن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر آپ کے کسی بادی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے یا شیطان کی وجہ سے ہے پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ماضی میں کی گئی حقوق العباد کی غلطیاں، مثلا قبضہ مافیا، مال ہتھیانہ، ان گناہوں کی تلافی کیسے ہوگی؟ بھئی انہی سے ہی معاف کروانا ہوگا، یہاں جیلم اکیڈمی سے اس کی معافی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. یہ سرٹیفکیٹ ملتے ہوتے تھے کرسچنز کے ہاں جو ہے وہ ان کے چرچ کے پادری دیا کرتے تھے، اور وہ زندہ کو بخشوانے کے لیے زیادہ ریٹ تھا، مرے ہوں کو جو زیادہ پہلے مرے ہوئے ہیں جنہوں نے زیادہ گناہ کیے ہیں اس کا زیادہ ریٹ کے اوپر وہ جنت کے سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے تھے یہ ریٹن میں. ہاں اسی کے خلاف پھر وہ دوسرا ایک بندہ جو مارٹن لوتھر کھڑا ہوا اور وہ پروٹیسٹنٹ بنے, وہ پروٹیسٹنٹ پروٹیسٹ سے نکلا. اس سسٹم, وہ اس وقت کی پی ٹی آئی تھی, وہ سسٹم کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی نا چرچ کے پادریوں کی, اس کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہوا, ایک بندہ, ٹھیک ہے. اس نے سمپل یہ کیا, وہ خود پادری تھا, اس نے تورات اور انجیل سے 95 پوائنٹس لکھ کے نا چرچ کے باہر لٹکا دیے کہ تورات انجیل تو یہ کہتی ہے, ہمارا مولوی یہ کہتا ہے. یعنی تورات انجیل یہ کہتی ہے کہ اپنے اعمال کے مطابق ہی آپ کا فیصلہ ہونا ہے, کوئی کسی کو جنت کی گارنٹی, وہی باتیں جو ہیں ہمارے قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی. پھر وہ بیچارہ چھپا رہا کتنے ملکوں میں اور اس کے قتل کے فتوے نکل گئے, لیکن وہ مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے. اپنی طرف سے ریپلائی ٹو انجینئر مولوی مرزا کرتے تھے اس زمانے میں بھی لوگ, لیکن جواب کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ حوالے اس نے ڈائریکٹ لکھے. ان کا پڑھو تم ڈائریکٹ یہ کون سا دین پیش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جب پوپ کو ملنے کے لیے گیا اس نے دیکھا کہ یہاں تو انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے ہیں, ہمیں یہ جنت کے ٹکٹ دیتے ہیں اور دنیا انہوں نے اپنے لیے جنت بنائی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے پھر اس نے کہا کہ یہ تو بالکل فراڈ کر رہے ہیں, دھوکا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے بھائی. اگر والدین اپنی خرابی سے کی بیٹی کی شادی کروا دیں اور بیٹی اپنے شوہر کو بھی نہ بتائے اور بزرگی آپریشن ڈلیوری کے بعد فوت ہو جائے اور بعد میں چلے کہ اس کو لاگ بیماری میں حاملہ ہونے کا مطلب جان کو خطرہ تھا, کیا کیا جا سکتا ہے؟ بچہ بھی فوت ہو گیا, بیوی بھی, اللہ تعالیٰ معاف کرے جی ایسے ماں باپ کو, ظالم ہے, قاتل ہے, توبہ کریں, انہیں پتا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے, تو اللہ سے معافی مانگے. قرآن میں قتل خطا کی پھر توبہ یہی ہے کہ ایک غلام آزاد کریں گے, آج کل تو آبسلیٹ ہے, اگر غلام نہیں تو 60 روزے, 60 روزے نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یہ توبہ ہے, اور اس بچی کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں تاکہ قیامت دن وہ راضی ہو جائے. اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے, جان بوجھ کے تو نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں تو خدا ہر جگہ ہمیں دھمکیاں کیوں لگاتا ہے؟ دھمکیاں آپ کے لیے لگاتا ہے. اگر ایک باپ بیٹے کو دھمکی لگاتا ہے چھوٹے بچے کو کہ یہ تیز چاقو کو نہ ہاتھ لگاؤ ہاتھ کٹ جائیں گے, تو بھلے کے لیے لگاتا ہے. عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں, لیکن اس نے بتایا کہ جو عبادت نہیں کرے گا, یعنی کہ جو گائے اور بھینس دودھ نہیں دے گی تو اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آئے گا, ہاں, پھر اس کی خدمت نہیں ہوگی, نہ اسے کوئی تیل ملا جائے گا, نہ اس کے آگے کوئی خوراک آلہ ڈالی جائے گی, کیونکہ اس کا کام پورا ہو چکا, وہ دودھ نہیں دے رہی, تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ذبح ہو جاؤ گے تم اگر تم نے اپنا کام نہ کیا جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں بتایا. تو ہم اس کے پابند ہیں, ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, یہ ول آف گاڈ ہے. اگر ہم ول آف گاڈ سے بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ کے بتا دیں, ماری جانا ہے. ہاں, اگر انسان نے مرنا نہ ہوتا, انسان نے بدحال نہ ہونا ہوتا, کوئی بیماری نہ آتی, کوئی پریشانی نہ آتی, پھر خدا ہماری ضرورت نہیں تھا, جو مرضی آپ کریں. اگر مجھے بیماری نہ آئے, مجھے بدحالی نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے اور موت بھی نہ آئے, تو مجھے بتائیں خدا کی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ خدا کی ضرورت اس لیے کہ میں نے مر جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر مجھے موت نہ آئے, دوسرا بدحالی نہ آئے, یعنی میرے رزق کی فراوانی بھی ہو, میری صحت بھی خراب نہ ہو, مجھے کوئی پریشانی بھی نہ آئے, تو مجھے بتائیں پھر میں نے کس لیے جنت کی کوشش کرنی ہے؟ اور جنت میں جاتے ہی مسلم شریف میں آتا ہے یہی اناؤنسمنٹ ہوگی, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, آج کے بعد ہمیشہ خوشحال رہو گے, کبھی بدحال نہیں ہوگے, آج کے بعد ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے, اور آج کے بعد خدا تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, کبھی موت نہیں آئے گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جنت میں آپ کو ملنی ہے. اگر دنیا میں مل جائیں تو واقعی خدا ضرورت نہیں ہے, لیکن اب تو ہماری خدا ضرورت ہے, سیدھی سی بات ہے. زیادہ چپ کر کے نا ہاتھ پیر مارو اور کنارے تے لگو. آپ کو دھکا دے دیا گیا سمندر میں, ایک شخص سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے چیخ رہا ہے, آوازیں لگا رہا ہے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مار لو, بچ جاؤ گے ورنہ ڈوب جاؤ گے. آپ کہہ رہے نہیں منو پہلے دسو تکا منو کیوں ماریا, میں نہیں جی ہاتھ پیر مارنے, تو نہ مارو ڈوب جاؤ, ہاتھ پاؤں مارو کنارے لگو, پھر تسلی سے بات کر لینا بھی کیوں دھکا مارا تھا. وہ جو آوازیں لگا رہے ہیں نا کنارے پہ, وہ وقت کا پیغمبر ہے جو کہہ رہا ہے تمہارے خدا نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, لہذا ہاتھ پاؤں مارو جس طرح وہ کہہ رہے ویسے کرو, تو کنارے لگ جاؤ گے ورنہ ڈوب جاؤ گے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جنت میں جا کے انشاءاللہ گلے شکوے کر لینا, اور وہاں کسی نے کوئی گلا نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کو اپنی مرضی کی جنت مل جائے, نہ موت آئے, نہ بڑھاپا آئے, نہ بدحالی آئے, پھر آپ نے کون سا گلا کرنا ہے. وہاں پھر ساروں نے یہی کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہاں, بعض مقام پر دیکھنے میں آیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد چرپائی کے گرد بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ قبرستان میں بھی, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. صرف میت کے لیے دعائے مغفرت ہوگی یا صدقہ اور خیرات. باقی اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. امام بخاری امام مسلم کون تھے, ان کے پاس تمام حدیث کا ڈیٹا کیسے آیا, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں انٹروڈکشن آف حدیث. کیا چندے کے بغیر مسجد کا نظام چل سکتا ہے؟ جی, اگر گورنمنٹ چلانا چاہے. ہم چندے کے خلاف نہیں ہیں, چندے کے غلط استعمال کے خلاف ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کا چندہ نکل رہا ہے 1.5 لاکھ, امام مسجد کی تنخواہ ہے 20,000, باقی چندہ کدھر ہے؟ وہ کہیں گے جی 30,000 بجلی کا بل آ گیا, ٹھیک ہے, 10,000 گیس کا بل آ گیا, ٹھیک ہے, اگے ٹرو اگے ٹرو, اور جی بس خرچے نے, چلو جی مان لیا. تیرے کو گڈی کتوں آئی؟ 20,000 میں تو تجھے سائیکل پہ یا زیادہ تر موٹر سائیکل پہ تو چل سکتا ہے, وہ بھی چند کلومیٹر تک. تو نے گاڑی رکھی ہوئی ہے لاکھوں روپے کی, ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. 20,000 ڈالر تو نہیں سرکار, جائیں اسلام آباد میں اسی طرح ہی ہے. 8-8, 10-10 بچے ہیں مولویوں کے, ساروں کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہیں. وہ فیکٹری کون سی, وہ مسجد. ڈکلیئر تنخواہ 50,000, ڈکلیئر خرچہ 50 لاکھ, کدھر سے آ رہا ہے؟ یا تو ڈکلیئر کرو نا, پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں کون چندے دے. ہاں, ڈکلیئر کرو کہ یہ میری 50,000 جو تنخواہ ہے نا, یہ تو میں لیتا ہوں, باقی میں 2-3 لاکھ روپیہ چندے میں سے ہر مہینے ہڑپ کرتا ہوں, آپ مزید چندہ دیا کریں, ثواب دارین حاصل کریں, لوگ لتر مارن گے تمہوں. ڈکلیئر کراؤ نا. کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو, بڑے سے بڑا خطیب ہو, کتنی تنخواہ ہے؟ 50,000 سے زیادہ کسی کی نہیں. چندہ بک ہے ان کے پاس, اس لیے ان کے خرچے اتنے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے پولیٹیشنز مذہبی جماعتوں کے, ان کے پاس ذرا گاڑیاں دیکھیں, کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل اس کے لیے جو کاروبار کر کے خود کما رہا ہے, وہ کھائے اس کا رائٹ ہے, لیکن جو دین سے کھا رہا ہے نا, پھر وہ سبسسٹنس لیول کے اوپر کھائے گا, سیدھی سی بات ہے. تو یہ چندوں کے میں جو خلاف ہوں وہ اس کے مس یوز کے, اور مس یوز ہو رہا ہے. آپ نہیں ماننا چاہتے, نہ مانیں, آپ مجھے ذرا گھر کا بجٹ بنا کے بتائیں نا کہ ایک امام مسجد یا خطیب 25-30 یا 40,000 روپے تنخواہ میں اس نے گاڑی کہاں سے رکھی ہوئی ہے, بچے کو نئے موٹر سائیکل کہاں سے اس نے نکلوا کے دیے ہیں, لوگوں سے ہی لیے نا, چندے ہی مانگے ہیں نا. تو کس لیے مانگے تھے؟ اپنے لیے نہیں جی, مانگے تھے مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے. لگائے کس کے اوپر؟ اپنے اوپر. تو یہ نہیں ہے حرام خوری نہیں کیا؟ یہ ہمیں اختلاف ہے اصل میں. چندوں سے کوئی اختلاف نہیں, نبی الاسلام نے بھی چندہ مانگا ہے, لیکن پوری زندگی زکات دینے کی نوبت نہیں آئی, اتنا جوڑا ہی نہیں. ہاں, ضرور مانگیں لیکن لگائیں اپنے اوپر نہیں, جو مستحق ہیں ان کے اوپر, یہ چیز ہے اصل میں. اور دیکھیں, میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ درباروں پہ بھی اگر آپ چندے بند کر دیں کتے پھریں گے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ویڈیو بنائی, وہ کدھر مری کا مزار ہے, وہ مری کا ایک مزار تھا جس کی وہ ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی, اس کے دروازے پہ بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ثابت ہو گیا, اب خیر وہ انہوں نے کتے وہاں سے اٹھا دیے, وہ اس ویڈیو کی برکت ہے. جس طرح یہاں پہ کوئی کسی علاقے کی ویڈیو نکلتی ہے تو پولیٹیشنز فوراً وہاں پہنچ کے علاقے کی صفائی کروا دیتے ہیں نا, اب جو نئی ویڈیو آئی ہے نا, وہاں پہ کوئی کتا نہیں بیٹھا ہوا. دیکھ لیں, بزرگ بھی ہمارے محتاج ہیں اللہ کے فضل سے, پینٹ بھی کروا دیا انہوں نے. وہ نئی ویڈیو بھی اسی بندے نے بنا کے ہمیں بھیجی, ایک بندے نے, اس نے کہا جی وہ پرانی بھی میں نے بنائی تھی, اب بہرحال یہ یہاں پہ یہ ہے, یہ دیکھیں کتنا اس ویڈیو کے بعد انہوں نے کیا. دیکھیں ان کے بزرگوں کے مشکل کشا ہم ہیں کہ کتے پھر رہے تھے ان کے مزاروں کے اوپر, ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس نے, اب وہاں سے کتے اٹھا کے انہوں نے پینٹ شینٹ بھی کرایا, صفائی ستھرائی کرا دی. یہ میں تفنن کے طور پہ آپ کے دماغ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا زندہ لوگ ہیں جو صفائی کریں گے وہاں کہ کتے نہ پھریں. یہ کہاں سے مشکل کشا ہیں؟ کیا جن کوئی چیز یا رقم الماری سے اٹھا کر کسی کو دے سکتا ہے؟ نہیں جی دے سکتا, ورنہ تو روزانہ بینک چوری ہوئے ہوں. اس طرح نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. یہ اللہ نے یہ ڈومین نہیں رکھی ہوئی, ورنہ تو ٹھیک ہے پھر آپ لوگ جنات کو قابو کرنے والے بندوں کو وزیر اعظم لگائیں, آئی ایم ایف کے پاس تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہاں جو امریکہ نے اپنی وہ سونے کی کانیں جو سٹور کی ہوئی ہیں وہ ٹنلز کے اندر پہاڑوں کے اندر, جہاں بیٹھ کے سارا وہ ڈالر کا ریٹ کنٹرول کر رہے ہیں, تو ساری وہ کانیں نکال لیں آپ. اوے ان کے بزرگوں کو تو تیل نہیں ملا یار سعودی عرب میں. 1944 میں ارامکو کمپنی امریکہ کی, امریکہ شریف, حضرت امریکہ شریف, ان کی کمپنی نے جا کے تیل نکالا ہے. سارے حج عمرے کے لیے, سارے بابے جن پرانوں کے نام لیتے ہیں سارے حج عمرے کے لیے جاتے تھے نا, کسی کو تیل نہیں وہاں نظر آیا. اب ایسے کہتے تھلے ویکا ستن زمین کراس, تیل بھی کراس ہو گیا. نماز پڑھتے ہوئے زیادہ تر نماز میں سے بھول جاتا ہوں, اس لیے کیا کرنا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے؟ کیا بھول جاتا ہوں مطلب, رکعت بھول جاتے ہیں یا بیچ میں جو پڑھ رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں؟ یہ نہیں لکھا ہوا, اس کے لیے سجدہ صاحب والی میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر وہم آتا ہے نا آپ کو کہ آپ بھول رہے ہیں, تو وہم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. فیسکو میں 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والا سٹاف کے آف ڈے ویجز اور ٹائم معاوضہ بغیر کسی وجہ کے کاٹنے کا وبال کس پہ ہے؟ ان ملازمین کی کسی طرح کوئی چھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, میڈیا میں ہائی لائٹ کریں. اس فورم پہ تو میں مطلب حکمرانوں کو جھنجھوڑ ہی سکتا ہوں, باقی تو کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس اس کا. میڈیا میں پولیٹیشنز کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کریں مسئلے کو, جن کے پاس اختیار ہے. پیدائشی معذوری کی وجہ سے کیپسول, وظائف اور ایک سال ہر ہفتہ بلا ناغا دم کروانے اسلام آباد جانا پڑتا ہے ٹانگ سے خون. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے رہی, میں یہی دعا کر سکتا ہوں, آمین. ایک شخص 5 گھنٹے کام کرتا ہے, آمدنی 30-40 لاکھ ماہانہ ہے, تنخواہ صرف 20,000 روپے ہے. شریف کے مطابق کیا حرام ہے اور کیا ہے کہ مطلب اوپر کا پیسہ ہی ہے نا؟ یہ کوئی سوال ہے بھی کرنے والا؟ مجھے نہیں سمجھ رہی مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں. لے جی آخری پرچی آ گئی. اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اذان سے پہلے تو درود شریف پڑھنا کوئی ثابت نہیں, اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صحیح مسلم ہے کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے, پھر الوسیلہ والی دعا مانگے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے الوسیلہ والی, تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن وہ درود شریف آپ نے اسپیکر میں نہیں پڑھنا, اس کو اذان سے الگ ہی رکھنا ہے. یہاں پہ جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو اذان جب پڑھتے ہیں تو اس میں درود شریف بھی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ درود شریف انہوں نے وابیوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے. فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمے کا ذکر کرنا, یہ کوئی ثابت نہیں. اونچی آواز کے ساتھ بخاری مسلم میں آیا اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے, سنت ہے. صبح شام کے اذکار, فرض نماز کے بعد کے اذکار, ہمارے کارڈز آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ مل جائیں گے, اس میں یہ موجود ہے. یہ جو کلمہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا, یہ پڑھنا ثابت نہیں. ہاں یہ کلمہ ثابت ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور اس کے ساتھ اور کلمات بھی, وہ آپ کو انشاءاللہ اذکار کارڈ مل جائے گا. جی اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں پہ ممبر پہ آنے سے پہلے جتنی پرچیاں آئی تھی میں نے وہ پڑھ کے ان کے جوابات دے دیے. باقی تو آپ کو پتا رجسٹر تو بند ہو جاتا ہے, تو رجسٹر بند ہو چکا تھا. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں, ویسے بھی یہ جو پرچیاں پڑھی ہیں صرف کرنٹ افیئر یا کوئی اکا دکا باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں, ادروائز ظاہر ہے میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تو آلموسٹ کسی نہ کسی ویڈیو میں چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ کور ہوئی ہیں. آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں گے آپ کو ہر چیز ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گی. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم